6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 26 maart. Extra salaris voor leraren op achterstandsscholen heeft nog niet geholpen. Maar het is volgens het CBS te vroeg om te zeggen dat het niet werkt. En de Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef vorige maand 2 dagen in de Hongaarse ambassade in Brazilië. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. Volgens de New York Times zat de Braziliaanse oud-president in de Hongaarse ambassade een paar dagen nadat hij zijn paspoort had ingeleverd. Dat moest Bolsonaro inleveren omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot staatsgreep. Een advocaat van de 69-jarige Bolsonaro bevestigt zijn verblijf op de Hongaarse ambassade. Maar volgens hem was er geen sprake van dat de oud-president zich verstopte. Het aantal daklozen in Nederland stijgt, blijkt uit CBS-cijfers. In een jaar tijd zijn er 4.000 bijgekomen. Begin vorig jaar lag het aantal daklozen op ruim 30.000. Een jaar eerder waren dat er nog 26.000. Met de stijging komt er een einde aan een dalende trend die in 2018 was ingezet. Vooral het aantal daklozen uit een ander Europees land is gestegen. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben de partijleiders er nog eens op gewezen dat de onderhandelingen aan de formatietafel moeten plaatsvinden en niet via sociale media. Albert Dijkgraaf zei dat het werk van de informateurs een stuk makkelijker wordt als niet alles via de pers wordt besproken. Vanochtend praten Van Zwol en Dijkgraaf weer verder met PVV, VVD, NSC en BBB. En vanmiddag komen vertegenwoordigers langs van organisaties als het UWV, de Belastingdienst en de inspecties. Japan heeft voor de 2e keer de exportbeperkingen versoepeld voor militair materieel. Het land wil nieuwe gevechtsvliegtuigen ontwikkelen en aan andere landen verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog had Japan een strikt beleid. Dodelijke militaire wapens mochten niet worden verkocht. Maar nu de spanningen in de regio oplopen, zijn er uitzonderingen op dat beleid. Niet alle landen mogen de gevechtsvliegtuigen kopen. De Japanse export naar landen die betrokken zijn bij een conflict blijft verboden. De dinosaurus Triceratops leefde vroeger niet alleen, maar in een kudde, heeft paleontoloog Jimmy de Roy ontdekt. Tot nu toe werd gedacht dat het dier, dat hier 70 miljoen jaar geleden voorkwam, een Einzelganger was. Maar de dino blijkt dus een stuk socialer dan gedacht. De Roy bestudeerde jarenlang een bijzondere vondst die Natuurmuseum Naturalis in 2013 deed op het platteland in de Amerikaanse staat Wyoming. Toen vonden onderzoekers de resten van 5 triceratopsen. Morgen promoveert de Roy op zijn onderzoek naar de Triceratops. De beroemde deur waarop Jack en Rose als hoofdrolspelers in de film Titanic afscheid namen is in Amerika geveild voor ruim €660.000. In de film overleeft Jack de scheepsramp niet omdat hij Rose op de deur liet drijven terwijl hij in het ijskoude water verdween. Wie de deur van de film Titanic heeft gekocht is niet bekend. Het weer vandaag wordt het een bewolkte dag. Hier en daar nog wel wat zon. Tot de avond blijft het droog bij 13 tot 16 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De arbeidsmarkttoelage om docenten aan te trekken en te behouden op achterstandsscholen heeft het eerste jaar geen effect gehad, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Toch mogen we nog niet concluderen van het CPB dat het geen zin heeft. Paul Verstraeten is programmaleider bij het CPB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat had het effect moeten zijn van deze regeling? Het effect had moeten zijn dat leraren door deze regeling meer salaris konden ontvangen. En dat scholen daardoor ook in staat zouden zijn om het huidige personeel langer vast te houden. En meer nieuwe leerkrachten aan te trekken. En waarom is er nog geen effect te zien nu? Ja, het is lastig te zeggen waarom het niet precies zo gewerkt heeft zoals het de bedoeling was. Maar een aantal dingen hebben in ieder geval niet geholpen. En dat is onder andere dat de regeling vrij laat is aangekondigd. Namelijk in augustus. En toen was het eerste schooljaar van de regeling was al begonnen op dat moment. En iets anders is dat het een tijdelijke regeling is. Dus scholen zouden voor 2 jaar geld krijgen. En ja, het is voor scholen lastig beleid maken met tijdelijk geld. Dus dat lijkt me dan inderdaad lastig. Want je kunt wel iemand meer salaris beloven. Maar als je niet zeker weet of je dat over 2 jaar nog steeds kunt betalen, dan blijven mensen misschien wel weg dus. Dat zou kunnen, inderdaad. Want het was voor 2 jaar extra geld. In de tussentijd is het nog wel een aantal keer weer tijdelijk verlengd. Maar goed, dat wisten ze in het begin wisten ze dat nog niet. En dan is het ook voor docenten wel lastig om op basis van tijdelijk extra geld van baan te wisselen. Op dit moment wordt er wel gesproken om de arbeidsmarkttoelage structureel te maken, maar de precieze invulling daarvan is nog niet bekend. En zijn scholen wel aan de slag hiermee gegaan? Dus hebben ze geprobeerd om leraren binnen te houden, dan wel aan te trekken met die extra salaristoelage? Nou, dat weten we niet precies in hoeverre ze dat ook daadwerkelijk geprobeerd hebben. Wat wel opvalt uit een ander onderzoek is dat ongeveer de helft van de scholen niet ook in de vacaturetekst heeft genoemd dat extra salaris door de arbeidsmarkttoelage beschikbaar is. En dat heeft er ook mee te maken dat scholen toch lastig vinden om te werven op basis van financiële prikkels. Wat vinden ze daar lastig aan? Nou, ja, goed. Dat weet ik zelf ook niet precies. Maar ja, goed, je kunt je er iets bij voorstellen dat je een docent zoekt met hart voor de zaak. En niet op basis van tijdelijk extra geld dat iemand naar een school komt. Ik kan me voorstellen dat dat meegespeeld heeft. U zegt net, er zijn wel plannen om het nu structureel te maken. Maar dat is het dus nog niet? Nee, dat is het nu nog niet. Er worden nu nog afspraken over gemaakt. Dus dat is nog even afwachten. Dat is aan het ministerie van Onderwijs en de vakbonden om daar afspraken over te maken. Ja, of kijken ze toch eerst of het wel werkt. Dus is er in ieder geval verlenging van deze maatregel nu? Nou, hij loopt in ieder geval nog door tot het einde van dit jaar. Na het einde van dit jaar zijn ze in ieder geval van plan om het wel structureel te gaan maken. Maar daar wordt op dit moment dus nog over gesproken. Want er staat een vervolgonderzoek gepland, hè, voor volgend jaar. Klopt, ja. Volgend jaar, want we hebben dit jaar dus gekeken naar de effecten van het eerste jaar van de regeling. En volgend jaar kijken we naar de effecten van het tweede jaar van de regeling. Dat is ook wel heel interessant om die effecten ook nog even af te wachten. Omdat wat ik eerder noemde, namelijk dat de regeling niet tijdig was aangekondigd. En dat het daardoor ook lastig was om voor scholen en ook docenten om daar mee om te gaan. Dat argument speelt in het tweede jaar niet. Want toen was in ieder geval wel een jaar lang bekend dat de regeling er zou zijn. Ja, precies. Dus dan hebben scholen er veel meer over na kunnen denken of ze het gingen doen. En ze hebben de tijd gehad om mensen op deze manier te werven. Klopt, ja. Dan gaan we dat sowieso afwachten. Dank u wel, Paul Verstraeten, programmaleider bij het Centraal Planbureau. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. De bus van 5 dagen stond in het dorpje Wezepen in Overijssel. Het ging over natuurherstel. De stemming over de Europese natuurherstelwet is uitgesteld in Brussel. Ecoloog Mark Sekhuis ziet de natuur in Wezepen al langer achteruit gaan. Zo verdwijnen er een boel diersoorten. Ik zie alleen maar soorten, helaas heel veel soorten verdwijnen. En ik smul van de oude boeken wat er allemaal zat. En wat we kwijtraken, de biodiversiteit neemt af. En er zijn heel veel relaties die elkaar, waarin de soorten elkaar nodig hebben. En als we dat kwijtraken, dat zou heel erg zijn. Uit de verkiezingsuitslag bleek dat niet iedereen dezelfde opvatting heeft. Maar toch blijft Sekhuis aandringen op het belang van natuurherstel. Ik vind het wel jammer. Ik heb duidelijk het gevoel dat ik voor een maatschappelijk nut streef. Natuur hebben we allemaal nodig. We worden er gezond van. We genieten ervan. En we hebben geen punt van spreken als wij het erg vinden dat het regenbos wordt gekapt, terwijl wij hier zelf helemaal niet in staat zijn om de natuur te behouden. We hebben genoeg geld en we hebben goede techniek. Dus hier moet dat ook kunnen. Pro-Palestijnse actievoerders hebben zondagmiddag in Waalwijk een concert van Lenny Koer verstoord. De Eindhovense zangeres noemde het een antisemitische actie. In Nieuwsuur zei Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies, dat dit soort acties geen incidenten meer zijn. Ik denk wel dat we hier natuurlijk iets groters zien gebeuren. Iets overigens niet alleen in Nederland. In Nederland hebben we natuurlijk allerlei incidenten die met elkaar optellen. En natuurlijk ervoor zorgen dat voor een deel van de Joodse gemeenschap het gevoel is van het wordt toch guur voor ons. We voelen ons bedreigd hierdoor. Maar dat is zeker ook iets wat we internationaal zien gebeuren. Een actie is al snel antisemitisch door simpel tegen Joden gericht te zijn. Maar volgens Wallet ligt dat toch wel genuanceerder. Tegelijkertijd moet je wel zeggen, voor antisemitisme gaat een van de dingen die daar heel belangrijk bij is, is ook de intentie van de mensen die het doen. Dus je moet eigenlijk altijd ook heel goed uitluisteren waarom doen mensen dit precies. Maar het is wel duidelijk, voor heel veel mensen schept dit wel een klimaat waarin Joden het gevoel hebben, ja, wij zijn doorwit. Tom Egbers eist zijn baan terug bij de NOS via een kort geding. De presentator verdween vorig jaar van de tv na een artikel in de Volkskrant over wangedrag op de redactie van Studio Sport. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman vertelde bij Bo dat de NOS aan Egbers een belofte had gedaan. Als mijn naam niet zou voorkomen in het rapport van de commissie van Rijn, onderzoek deed naar de cultuur bij de publieke omroep, dan zou ik weer aan het werk mogen. Nou, wordt zijn naam niet letterlijk genoemd in het rapport, maar er worden wel hele harde noten in dat rapport gekraakt over de cultuur bij met name de sportredactie van de NOS. En zeiden ze, er zijn inmiddels 28 meldingen gedaan, wel specifiek over Tom Egbers. Die meldingen zijn gedaan bij een vertrouwenspersoon en zijn dus anoniem. Volgens Belleman heeft Egbers veel moeite met die anonieme meldingen. Hij zegt ook, er wordt van mij zelfreflectie verwacht en er wordt van mij verwacht dat ik excuses maak. Maar waarvoor dan precies? Dan moet ik toch weten waarvan ik verdacht of beschuldigd word. En ja, wat ik een beetje een zwak punt vond van de NOS is dat er niet werd gezegd, kijk, je hoeft geen namen te noemen en ook niet precies wie wat heeft gezegd. Maar je kunt op zijn minst zeggen van, nou, er waren zoveel meldingen die gingen over, ik noem maar wat, seksuele toespelingen. Zoveel meldingen hierover, zoveel meldingen daarover. Dan weet je een beetje waarover het gaat. En nu weten we dat eigenlijk niet. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde oud-international en voormalig lid van de Tweede Kamer Jeannette van der Laan dat ze wel voorzitter wil worden van de KNVB. Het lijkt mij echt een van de mooiste banen van het land. Wel een hele ingewikkelde baan. Want je moet toch als bondsvoorzitter samenhang proberen te creëren tussen het betaald voetbal en het amateurvoetbal. En ik denk dat ik daarvoor bepaalde kwaliteit en ervaring inbreng om al die mensen die het voetbal vertegenwoordigen daar recht aan te doen. Van der Laan heeft zelf niet gesproken met het bondsbestuur. Ik heb uiteraard gesproken met het headhuntersbureau dat natuurlijk naar voren is geschoven. Een soort sollicitatiegesprek? Ja, dat is dan een sollicitatiegesprek. En dan de voordrachtcommissie die heeft ervoor gekozen om één kandidaat voor te stellen. Nou, dat is dan natuurlijk Pauw in dit geval. Maar er had ook gekozen kunnen worden om een meervoudige voordracht aan de ledenvergadering voor te leggen. Dus dat je zegt van, nou, we hebben meerdere kandidaten. Want als je Van der Laan naast Pauw zet, kun je ook gewoon zeggen, dat is appels met peren vergelijken. Ja. Laat de leden, het is een ledenstructuur, laat de vertegenwoordigers van de leden nou maar de kandidatuur aanhoren en daarover kiezen. Maar daar heeft de voordrachtscommissie dus niet voor gekozen. Frank Pauw is voorgesteld als kandidaat voor het voorzitterschap. Maar inmiddels heeft ook oud-Groningen-voorzitter Hans Nijland zichzelf gemeld. En dat was gisteravond op Radio en TV. All by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. I try to hide. 10 Sharp, You. Onrust bij de overheid door ICT-reus, dat kopt NRC vanmorgen. Onder meer het ministerie van Defensie en de Sociale Verzekeringsbank nemen volgens NRC maatregelen omdat het Franse ICT-bedrijf Atos op omvallen staat. Een faillissement zou een probleem worden voor Nederlandse overheidsinstellingen die niet zomaar kunnen overstappen op een ander systeem. Dat kan jaren duren. Defensie en de Sociale Verzekeringsbank nemen toch alvast maar maatregelen voor het geval dat ze wel moeten overstappen. Zo zegt Defensie dat er wordt voorgesorteerd op mogelijke uitkomsten door met andere marktpartijen te werken aan alternatieven. Steeds meer docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo maken hun eigen lesprogramma's. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van online lerarenplatform Lesson Up. Een kwart van de docenten vindt de bestaande lesmethodes niet goed genoeg. Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn sommige methodes verouderd, te duur of onvolledig. De onderwijsinspectie vindt het goed dat docenten dan zelf lespakketten maken. De kwaliteit van lessen kan profiteren van alternatieve materialen, aldus een woordvoerder in het AD. De Telegraaf schrijft dat Nederland eind vorig jaar niet in een economische recessie terechtkwam dankzij de energietoeslag van de overheid. Dat zou volgens de krant blijken uit onderzoek van ABN AMRO. Het kabinet trok 430 miljoen euro uit voor mensen die moeite hadden met het betalen van de energierekening. Dat geld gaven mensen vaak meteen weer uit, bijvoorbeeld aan kleding, waardoor de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 0,4% steeg, terwijl er een kwartaal eerder nog sprake was van een kleine krimp. En wat doen bedrijven zoal om de zittende werknemer in beweging te krijgen? Werkgevers hebben volgens Trouw nogal wat moeite om hun personeel uit de kantoorstoel te krijgen. En de krant is daarom ter inspiratie maar eens langs gegaan bij IT-bedrijf KNNS in Nijmegen, waar ze al wat beter aan het werk zijn. Hier staan een soort home trainers onder het bureau waarop mensen kunnen fietsen tijdens het werk. Volgens mij hebben wij die op de redactie ook. Fietsende home trainers. Ja. Heb er zelf nog nooit op gezeten, maar het ziet er altijd wel heel actief uit bij collega's. Ik vind het heel onrustig, om heel eerlijk te zijn. Het is nog niet super populair, maar het is een begin om in ieder geval wat beweging tijdens het werk te hebben. En de directeuren van dat IT-bedrijf in Nijmegen hebben er ook bewust voor gekozen om het bedrijf op de tweede verdieping te vestigen. Zodat mensen wel moeten traplopen. Er is blijkbaar geen lift, of die is gewoon kapot gemaakt. Dat kan ook. Verder regelt dit bedrijf jaarlijkse medische onderzoeken en bedrijfsuitjes. En dan bedoelen we ook actieve bedrijfsuitjes, klimwanden en een jaarlijkse padelcompetitie. Ik zit meteen wel af te vragen, hoe doe je dat dan met iemand die niet kan lopen? Inderdaad. Nou goed. Goeie vraag. Aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten worden iedere maand bijna 200.000 mensen gearresteerd omdat ze illegaal de VS proberen binnen te komen. Daarvan komen er zo'n 20.000 uit Guatemala. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris praat er vandaag over met president van Guatemala, Bernardo Arevalo. Ze willen onder meer kijken hoe ze deze mensen kunnen overhalen om in Guatemala te blijven. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waarom laten Guatemalteken eigenlijk huisnaard achter voor zo'n gevaarlijke en lange reis richting de Verenigde Staten? Nou, Guatemala is een heel arm land. Ruim de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is veel geweld, er is werkloosheid, er is corruptie. En met name op het platteland zijn er klimaatproblemen, zoals droogte. En daardoor is er ook honger. Dus ja, met name uit die rurale regio's gaan veel mensen richting de VS. En ja, zeker ook omdat in de VS een grote Guatemalteekse gemeenschap leeft. En ja, de VS is in Latijns-Amerika toch nog altijd een beetje het beloofde land. Doet Guatemala nu al wat om mensen toch te proberen in het land te houden? Nou, de nieuwe president, Bernardo Arevalo, hij presenteert zich in zijn eerste maanden echt als een partner van het Westen. Veel meer dan andere landen in de regio. En hij probeert ook echt migratie aan te pakken. Maar dat gaat eigenlijk vooral met het harder laten ingrijpen door de politie, mensensmokkelaars op te pakken. Dus ja, het gaat vooral om handhaving. Want om het land echt leefbaar te maken, wat het echt wel nodig heeft, daar hebben ze wel echt hulp van buitenaf voor nodig. In de VS is migratie natuurlijk een heet hangijzer, zeker in dit verkiezingsjaar. Wat kan de VS dan Guatemala bieden om inderdaad te voorkomen dat mensen op weg gaan naar Amerika? Nou, kort gezegd is helpen Guatemala leefbaar te maken. De Amerikaanse regering heeft daar verschillende programma's voor. Eigenlijk om migratie in heel Centraal-Amerika aan te pakken. Er zijn een soort van mobiele migratiekantoren opgezet in Guatemala, waar mensen dan al een visumaanvraag kunnen indienen. Er is een strategie van de Biden-regering die heet de Root Causes Strategy. En dat is eigenlijk om te zorgen dat migranten geen reden meer hebben om te vertrekken. Er wordt geïnvesteerd in landen, in goed bestuur, in onderwijs, er worden banen gecreëerd. Ja, eigenlijk allemaal een soort van ontwikkelingsprogramma's, zodat mensen maar niet naar de VS gaan. Bijvoorbeeld nu is aan Guatemala $170 miljoen aan investeringen beloofd. Maar goed, dit zijn natuurlijk geen oplossingen die morgen al een uitkomst bieden. Dus voorlopig zal de stroom van migranten nog wel richting de VS blijven gaan. Ja, ze proberen de banden dus goed te houden of te maken. Want hoe zijn de banden over het algemeen tussen deze twee? Nou, de betrekkingen tussen de VS en Guatemala waren jarenlang goed. Eigenlijk onder de vorige twee presidenten, Jimmy Morales en Alejandro Giammattei, ontstonden meer kleerscheurtjes. Onder meer vanwege de corruptie en echt democratische problemen toen. Maar onder dus die huidige president, Arevalo, die is nu zijn tweede staatsbezoek aan het doen, en dat is dus naar de VS. Ja, daar wordt alles eigenlijk strak getrokken. En de VS, ja, die hebben Guatemala ook wel echt nodig om migratie te bestrijden in dit belangrijke verkiezingsjaar. En Guatemala heeft dus echt de VS nodig om er economisch bovenop te komen. En de VS heeft ook een grote rol gespeeld in te zorgen dat Arevalo überhaupt kon aantreden na de verkiezingen. En dat zal hij ook niet zijn vergeten. Dus nu zijn de betrekkingen best goed. Dus wil de regering Biden inderdaad dat geld er ook in steken om te proberen iets voor elkaar te krijgen. Maar stel dat Donald Trump in november wint, ja, komt er dan verandering in die verhouding? Nou ja, hij is al president geweest, dus we kunnen een beetje kijken hoe het toen ging. Toen Trump president was, heeft hij een hele omstreden opvangdeal geprobeerd te sluiten met Guatemala. Ja, die zo omstreden was dat een rechtbank in Guatemala hem heeft afgeschoten. En toen is Trump ook echt op zijn Trumps helemaal tekeer gegaan met dreigementen. En ja, dat is ook wel een beetje de vrees die heerst in de hele regio. Dat Trump op het gebied van migratie er echt met een gestrekt been ingaat. Gaat dreigen dit soort investeringen en ontwikkelingsprogramma's op te schorten, of zelfs legale migranten, bijvoorbeeld Guatemalteken, gaat uitzetten uit de VS. En ja, dialoog is gewoon niet de sterkste kant van Trump. En daardoor is er hier wel vrees wat zijn presidentschap voor diplomatieke betrekkingen kan betekenen. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. De mannen van het Nederlands voetbalelftal oefenen vanavond tegen Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman vertelde gisteren dat de opstelling er tegen de Duitsers wel anders uit gaat zien dan tegen Schotland. Nou, we gaan wel wat veranderen, ja. 1, 2, 3, 2, 3. Nee, kijk, ik ga niet verklappen hoeveel of waar. Maar ja, doordat Matthijs bij de persconferentie is, spelen we niet met hetzelfde elftal. Nee, en Verbrugge wisten we ook al. Ja, nou ja, dan heb je er in ieder geval al twee. Nou, daar viel er eentje fantastisch in. Ik licht er eentje nog uit, want Malen viel in. Hè, en ik kan me ook voorstellen dat iemand die ruimte zoekt, dat ook iets is wat je wel een keer zou willen zien. Is echt iets anders. Denk dan heel raar? Nee, dan denk je niet raar. En tot slot, dan hou ik echt op, het systeem. Want je hebt heel vaak gezegd, ik wil meerdere systemen kunnen spelen. Gaan we morgen weer gewoon, of tenminste gewoon, gaan we morgen weer die drie centrale verdedigers zien? Nou, we gaan gewoon spelen en goed zijn in waar kwaliteit van Duitsland ligt. En zoals ieder team heeft, hebben ze ook mindere punten. En daar probeer je de ruimtes te zoeken met de manier van spelen wat we morgen gaan neerleggen. Ja. Hoe is de humeur? Is het goed, prima hoor. Ja? Ja, want? Nou, ik kan me voorstellen dat je niks hoeft te doen aan de motivatie voor een wedstrijd tegen Duitsland. Maar dat wel, ik weet niet of het chagrijn eruit moet na die wedstrijd tegen vrijdag. Maar een wedstrijd dat het swingt zou leuk zijn, toch? Ja, natuurlijk wil je het liefst winnen en met swingend voetbal en veel doelpunten. Maar ja, dat gebeurt niet altijd. Je kunt het heel negatief bekijken. Maar je kunt het ook heel positief bekijken dat je in een mindere wedstrijd met 4-0 wint. En dat betekent dat je heel groot rendement had in de wedstrijd. En beter spelen in balbezit lijkt me morgen niet zo moeilijk. Bondscoach Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Duitsland heeft in de aanloop naar het duel met Oranje al een goed resultaat op zak. Het won zaterdag in Lyon met 2-0 van Frankrijk. Een meer dan welkome zegen voor de Duitsers, die zich nu met een goed gevoel voorbereiden op de wedstrijd tegen Nederland. Jan Kees van der Kun was bij de Duitse ploeg. Wat Zeist voor de KNVB is, is Frankfurt voor de Duitse voetbalbond. Want daar ligt, met op de achtergrond, de skyline van het financiële hart van Duitsland. Het gloednieuwe, ruim opgezette, het is prachtig, maar nog wel het tikkeltje sfeerloze trainingscomplex waarop die mannschaft ontspannen toewerkt naar de wedstrijd met Oranje. En dat de sfeer bij de ploeg dan weer wel goed is, mag geen verrassing zijn na de knappe winst op Frankrijk, inclusief razendsnelle openingstreffer. Tor voor Duitsland! En dat met de eerste schuss! Ja, hallo! 8 seconden! 8 seconden had het gestopt! Trainer Julian Nagelsmann kon de winst goed gebruiken. Want net als onder zijn voorgangers liep het ook onder hem nog bepaald niet lekker met Duitsland. Ja, ik glaube, Siege sind immer sehr wichtig fürs Selbstvertrauen. Ik glaube, we hebben natürlich einige Veränderungen gehad, was den Kader angeht. En dan is het wichtig, dass der Weg auch bestärkt wird. Een nieuwe weg dus, met een aantal nieuwe spelers. Toni Kroos, ja, die is terug. Maar op het middenveld nu ook een rol voor bijvoorbeeld Robert Andrich van Bayer Leverkusen. En ook hij gaat mee in de Polonaise na de winst op Frankrijk. De euforie actueel, of gerade, is zeer, zeer hoog. Ja, is op ieder geval een eerste schritt. Morgen zal de tweede volgen. Nagelsmann kondigt het maar alvast aan. Tegen Nederland gaat de tweede stap gezet worden. En hij zegt het in een ruimte van de DFB-campus, waar ook een groot doek hangt met de titel Grote Rivaliteiten. Daaronder een foto van Duitsland tegen Nederland. Genau, dit is een daarvan, ja. Dinsdag het volgende hoofdstuk in die rivaliteit. Een oefenwedstrijd of niet? Duitsland gaat volgens Nagelsmann in de sterkst mogelijke opstelling aantreden. Want nu de goede weg is ingeslagen, is er geen tijd meer te verliezen op weg naar het EK in eigen land. We schüttelen ons en freuen ons op den dinsdag. Dan tegen die Niederlande. En zijn gespannt wie die reise im Europameisterschaftsjahr weitergeht. Duitsland bereidt zich dus voor. Het is 3:30. Corinne Bailey-Ray scoorde in 2006 een grote hit met Put Your Records On. Nou, doe ik je iedere dag, hè? Dus deze is voor Corinne. Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Door een plofkraak op een tickets- en servicewinkel op station Amsterdam-Zuid stoppen daar op dit moment geen treinen. Het station is ook niet toegankelijk voor reizigers, meldt de politie. Er is veel schade op het station, maar er zijn geen gewonden. Begin vorig jaar waren in Nederland ruim 30.000 mensen dakloos, volgens een laatste CBS-schatting, 4.000 meer dan een jaar eerder. Met de toename van het aantal daklozen komt er een einde aan een dalende trend die sinds 2018 was ingezet. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro zat vorige maand 2 dagen in de Hongaarse ambassade in Brasilia, schrijft de New York Times. Volgens een advocaat deed hij dat niet omdat hij zich wilde verstoppen. Bolsonaro wordt verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke poging tot staatsgreep. En in Los Angeles en Miami zijn invallen gedaan in woningen van de rapper Diddy. Die zou betrokken zijn bij seksueel misbruik, maar ontkent elke betrokkenheid. Onbekend is of er mensen zijn opgepakt bij de invallen. Diddy is een van de invloedrijkste hip-hop-producenten van de afgelopen 30 jaar. Het weer bewolkt vandaag. Hier en daar kan de zon nog een beetje doorbreken. Tot de avond blijft het droog en het wordt 13 tot 16 graden. Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste files van de dag dienen zich aan, en het zijn geen verrassingen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. 6 kilometer langzaam rijden op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. A15 Rotterdam richting Europoort, 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Rotterdam, IJsselmonde en knooppunt Benelux. Er is 1 weg dicht, dat is de N35 Almelo richting Zwolle bij Raalte door een ongeluk. Ster. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Van de oorlog in Gaza wordt bijna non-stop verslag gedaan op tv, maar vooral ook op social media. Militairen filmen van alles wat ze doen in Gaza. Bijvoorbeeld in de huizen van Gazanen. En dat sturen ze dan rond aan elkaar. Met die filmpjes van Israëlische militairen is niet iedereen blij. Correspondent Nasra Habib Allah, wat is er allemaal te zien in dat soort filmpjes? Ja, die filmpjes die gaan eigenlijk alle kanten op. Dus het filmpje wat we net even hoorden, daarop zijn militairen aan het spelen in speelgoedkarretjes van een Palestijnse kleuterschool die verlaten is. Die mensen die zijn allemaal weggevlucht. Maar er zijn dus ook filmpjes waarin militairen huizen doorzoeken van gevluchte Palestijnen en dan de bewoners belachelijk maken, bijvoorbeeld door aan de haal te gaan met de lingerie van de vrouw die hier woonde, of spullen kapot maken voor de lol. En het gaat ook verder. Er zijn ook video's waarin bijvoorbeeld opgepakte Palestijnen geslagen en vernederd worden. Daar zal dan misschien ophef over zijn, of niet? Ja, zeker. Dat is vooral op sociale media. Is daar veel discussie over. Is wel met name binnen de internationale gemeenschap dat mensen zich daar heel erg kwaad over maken. Ze vinden het respectloos, ze vinden het ongepast. Ook de zogenaamd lollige filmpjes, om het zo maar te zeggen. Daarvan zeggen mensen, de situatie in Gaza is verschrikkelijk. Mensen lijden honger, moesten vluchten. Dus het is totaal ongepast om zulke filmpjes op te nemen. Dus daar is veel woede over. En onlangs sprak ook de hoogste advocaat binnen het Israëlische leger zich hierover uit in een brief die ook openbaar werd gemaakt. En daarin zei ze: dit is ongepast gedrag. Dit hoort niet bij onze morele code van het leger. En hier moeten consequenties op volgen. Dus het mag ook niet van het Israëlische leger. Waarom gebeurt het dan toch? Ja, ik sprak een deskundige hierover die hier onderzoek naar gedaan heeft naar dergelijk gedrag in oorlogssituaties. En zij zei: Ten eerste is het gevoel van wraak na 7 oktober hier heel erg groot binnen de Israëlische samenleving. Ook Hamas deelde van alles op social media van de aanval op 7 oktober. En het gevoel is hier heel erg nu van, nou, we pakken ze minstens net zo hard terug. En dat speelt binnen de samenleving, maar dus ook bij die militairen zelf. En daarnaast, zei ze, is zulk gedrag ook niet nieuw in een oorlog. Het gebeurt ook in andere oorlogen dat militairen zich zo gedragen. Maar dit noemden ze wel een van de eerste TikTok-oorlogen. We krijgen via social media natuurlijk heel erg veel mee van deze oorlog. Maar dus ook van dit soort gedrag van militairen. Ook dat wordt daardoor veel zichtbaarder. En daar komt dan nog eens bij dat veel militairen in het Israëlische leger erg jong zijn. Er lopen veel 18 tot 21-jarigen rond. Want in Israël geldt de dienstplicht. En dat is natuurlijk ook precies een groep die veel op social media zit. Dus daardoor zien we ook relatief veel van deze video's. Ja, want, en dat het via social media te vinden is, betekent dus dat ook heel veel Israëliërs hier kennis van kunnen maken. Kijken veel Israëliërs ook? Ja, nou, Israëliërs kijken, ze krijgen het natuurlijk sowieso mee als ze in zo'n netwerk zitten. Ik moet zeggen, ik heb wat mensen daarover aangesproken op straat om te vragen hoe ze naar die filmpjes kijken. En de mensen die ik aansprak, die zeiden tegen mij dat ze alleen de filmpjes hadden gezien waarin de militairen lollig deden. Dus bijvoorbeeld dat ze gekke dansjes doen op plekken die door Palestijnen verlaten zijn. Of bijvoorbeeld dus spelen met speelgoed van Palestijnse kinderen die gevlucht zijn. En daar leken mensen in ieder geval niet zo heel veel moeite mee te hebben. What is wrong with it? They are five months of war, and they were fighting very difficult. So if they have a few minutes of release, they can laugh or something. It's normally everybody will do it the same. Ja, deze man die zegt bijvoorbeeld, die militairen die vechten onder hele moeilijke omstandigheden al 5 maanden lang. Dus als zij af en toe een lolletje kunnen hebben, wat is daar dan mis mee? Iedereen zou dat doen. En we hebben ook het leger om een reactie gevraagd. En die laten in een reactie aan de NOS weten dat zij de filmpjes onderzoeken waarin militairen echt een grens overgaan, zoals zij het zeggen, en dus een strafbaar feit mogelijk plegen. En als dat uit dat onderzoek blijkt dat dat daadwerkelijk het geval is, dan zeggen ze, volgen daar gepaste consequenties op. Dankjewel, correspondent Nasser Habiballah. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In Senegal was het gisteren een groot feest voor de aanhangers van Basirou Diomaye Faye. Hoewel de officiële resultaten van de presidentsverkiezingen nog niet bekend zijn, koerst hij af op een verpletterende overwinning. Zijn rivaal van de partij van zittend president Macky Sall heeft hem al gefeliciteerd. Correspondent Saskia Houtuin ging langs bij het partijkantoor van Faye, waar een groot feest was. Ik ben nu bij het partijkantoor van Faye, Basirou Diomaye Faye, waar langzaamaan steeds meer mensen naartoe komen. Maar pas vanavond, als de zon onder is gegaan en mensen hebben gegeten, het is Ramadan, verwachten ze dat het hier een groot feest wordt. En een aantal straatverkopers die speelt er heel erg handig op in, want ze zijn hier al naartoe gekomen met tassen vol met vuvuzela's, met vlaggetjes, met sjaals ook in de kleuren van de Senegalese vlag. Groen, geel en rood. Bonjour, sponsor. Merci. Ik loop nu het partijkantoor binnen waar een hele grote poster hangt. Waarop staat Diomaye president, met daarnaast Ousmane Sonko. De politicus die eigenlijk de grote figuur is achter Diomaye. Maar zelf niet mee mocht doen aan de presidentsverkiezingen vanwege een veroordeling in een zaak. Daarop heeft Sonko besloten om Diomaye Faye naar voren te schrijven als plan B. En dat heeft gewerkt, want hij heeft dus gewonnen in de eerste ronde al. Er komt niet eens een tweede ronde aan te pas. En dat is echt historisch, vinden ze hier. En de sfeer is hier uitgelaten. Mensen maken selfies met de Senegalese vlag, met ook posters van Diomaye Faye en Sonko. En bien sûr, c'est la fête jusqu'au 4 avril. Younou Sa is lid van de partij van Diomaye vanaf het eerste uur. En hij werkt daarnaast als makelaar. Waar hoopt u precies op nu Diomaye Faye president wordt? Wat is volgens u het belangrijkste wat er moet gebeuren nu hij Senegal mag gaan besturen? On va travailler avec les Occidentaux. Mais les contrats, ça sera bien rédigé et que tout un chacun va se voir là-dedans. Hij zegt, we willen samenwerken met het Westen, maar dat soort samenwerkingen, dat soort handelsakkoorden dat we met ze sluiten, dat moet veel eerlijker verlopen. Het moet een win-win situatie zijn en niet alleen dat het Westen de winnende partij is. De Senegalezen, de gewone Senegalezen, moeten er ook wat van terugzien. Zij moeten er ook van gaan profiteren. Bon, c'est une journée pleine d'émotions. Momadou is 29 jaar. Hij is behalve militant voor de partij van Jomai Faye student filosofie. Hij zegt, dit is een dag vol emoties voor ons. Want dit is het moment dat wij een nieuwe weg instaan voor Senegal. Dit is waar wij jarenlang voor hebben gestreden en nu is het zover. Vraiment sur le plan monétaire aussi, il nous a promis que nous allons inshallah sortir du CFA. Hij heeft het over een belangrijk punt. Een punt dat ook veel wordt aangehaald, wat in het programma staat van de nieuwe president. Namelijk het verlaten van de regionale munt van de Franc CFA. Een munt waarvan de voorloper ooit is ingevoerd door Frankrijk, de oud-kolonisator van het land. En sowieso zal de band met Frankrijk flink op de schop moeten, volgens de nieuwe president en ook zijn aanhang. Donc, nous croyons qu'il va prendre les bonnes décisions pour le meilleur du Sénégal. Alors, Dieu nous a rendu grâce en nous donnant la victoire. Donc, on ne pouvait pas espérer mieux. Donc, on dit Alhamdulillah. Nancy zegt, ja, godzijdank, na jarenlange strijd hebben we eindelijk de winst binnen. En tuurlijk zijn we vandaag heel erg blij en vieren we feest. Maar we moeten ook gewoon snel aan het werk. Want we hebben grootse plannen voor Senegal. We moeten het land beter maken. Pour commencer, c'est la hausse des denrées alimentaires. Ja, ze zegt, wat mij heel erg aan het hart gaat, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat de prijzen voor basisvoedsel naar beneden gaan. Dus dan hebben we het over rijst, tarwe, suiker, olie. Allemaal producten die in de afgelopen jaren ontzettend duur zijn geworden en voor veel mensen zelfs onbetaalbaar zijn geworden. Wat ook heel erg belangrijk is, is goedkope of betaalbare huisvesting. Veel werk aan de winkel dus voor de nieuwe president van Senegal, Bassirou Diomaye Faye. Maar eerst is het feest vanavond. En niet alleen omdat hij is gekozen als president, maar ook omdat hij jarig is. 44 jaar is hij geworden en daarmee de jongste president van Senegal ooit. Een verslag vanuit Dakar van Saskia Houttuin. Na het klimaatakkoord van Parijs hebben Europese banken meer dan 250 miljard euro geleend aan bedrijven in sectoren die zich schuldig maken aan ontbossing. Dat blijkt uit een rapport dat Greenpeace International, Milieudefensie en Harvest vandaag publiceren. En dat mede is ondertekend door 18 andere organisaties. Rabobank en ING staan in de top 5 van de grootste Europese financiers van deze risicosectoren. Sigrid Deters is campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben dus samen met andere NGO's en een onafhankelijk onderzoeksbureau gekeken. Waar hebben jullie naar gekeken? Ja, we hebben echt gekeken naar de geldstromen van Europese banken, pensioenfondsen, verzekeraars, naar 135 allergrootste bedrijven in die risicosectoren. Dus denk aan palmolie, daarvoor sneuvelt Indonesisch regenwoud, maar ook bijvoorbeeld vlees in Brazilië, waarvoor dus het Amazonewoud wordt gekapt. En wat waren de meest opvallende uitkomsten? Ja, wat we eigenlijk duidelijk zien is dat al die financiële instellingen, ondanks hun mooie woorden, ja, die bedrijven blijven financieren die keer op keer ook nog steeds betrokken zijn bij ontbossing en mensenrechten schendingen. Ja, en dat kan niet meer in deze tijd. Dat kan niet meer omdat u en de andere organisaties dat vinden, of ook omdat er afspraken over zijn? Nou, het kan niet omdat wat we hebben bereikt. Iedereen weet, bossen zijn hartstikke belangrijk. En we hebben afgelopen jaar ook voor elkaar gekregen dat er een bossenwet komt in Europa. En die wet die treedt eind dit jaar in werking. En die zegt dat er gewoon geen producten meer in Europa verkocht mogen worden als die hebben geleid tot ontbossing. Dus dan gaat het over palmolie, dan gaat het over soja. En ook over hout of dat vlees waarvoor bossen sneuvelen. Alleen die wet, die laat dus de financiële instellingen gewoon helemaal vrij. Dus straks krijg je de situatie dat een bank zoals Rabobank wel nog geld mag stoppen in een vleesbedrijf in Brazilië die betrokken is bij ontbossing, terwijl hetzelfde vlees hier niet de markt op mag komen. En zo blijft Europa medeplichtig, dat wil je niet. Nee, want hoe komt het dat die banken buiten schot blijven? Ja, dat is steeds toch wonderlijk. En men denkt nog steeds dat de banken zichzelf kunnen verbeteren. Alleen wij hebben gezien, en dat laat dit rapport ook heel duidelijk zien, dat lukt de banken niet. Daarvoor moeten echt regels komen. En daarvoor hebben wij dus als NGO's ook de handen in elkaar geslagen. En zijn we met dit rapport gekomen wat dus heel duidelijk aantoont hoeveel geld er nog steeds gaat naar die risicosectoren. En ook geld naar bedrijven die onlangs nog in verband zijn gebracht met ontbossing. Ja. Dan zegt de Rabobank, die hebben even om een reactie gevraagd van, ja, we willen zoveel mogelijk proberen de voedselketen te verduurzamen, maar dat lukt niet van de een op de andere dag. En het is beter om van binnen het systeem te proberen te hervormen dan je terug te trekken, zegt de Rabobank. Ja, maar dat doen ze al 20 jaar en dit wordt al 20 jaar gedaan. En zolang er geen consequenties zijn, zowel niet voor de bank als voor de bedrijven die dus betrokken zijn bij ontbossing, gaat het gewoon door. Dan kan je wel weer zeggen, nou, dat is niet de bedoeling, maar dat lukt dus blijkbaar niet. En wat wij zeggen niet, je mag niet meer investeren in die bedrijven, alleen op het moment dat het ze aan ontbossing doen, dan mag het niet. Nee. Dus volgens mij moet Rabobank, als ze het echt serieus nemen, ontbossing, zo'n soort wet alleen maar omarmen. Want dan moeten zij niet alleen die stap zetten. Dan moeten alle Europese financiële instellingen dezelfde stap zetten. Nou, wat ING zegt, we proberen klanten altijd aan te spreken op ongewenst gedrag, maar we kunnen niet uitsluiten dat het ergens in de keten van productie misgaat. Is het voor een bank te doen om te achterhalen wat er precies met het geld gebeurt en of het om ontbossing gaat? Maar datzelfde moet nu toch ook Albert Heijn gaan doen met die producten die ze importeren. Dus Albert Heijn moet straks wel gegarandeerd ontbossingsvrije palmolie inkopen. Die kan dat wel en dan zou een bank dat niet kunnen. Natuurlijk kunnen ze dat. Het is moeilijk even, dat geloof ik zo. Maar het kan wel. Die ontbossingswet gaat dus wel wat teweeg brengen, maar wat u betreft gaat die niet ver genoeg. Nee, je blijft dus geldstromen houden naar sectoren waar het risico op ontbossing heel groot is. De banken blijven geld stoppen in bedrijven die keer op keer betrokken zijn bij ontbossing. Ja, dan denk ik soms, het zijn wel net kleine kinderen. Je moet gewoon echt regels stellen, anders verandert het niet. U zegt, die ontbossingswet van de EU, die zit er aan te komen, hè? Komt die er ook echt doorheen? De wet is al aangenomen, dus dit is al helemaal ondertekend door het hele proces. Hij moet nu dus geïmplementeerd worden en dat geldt vanaf eind van dit jaar. Dus dan moeten alle bedrijven echt aan die wet gaan voldoen. Ja, en als het even de banken, die zijn daar dus niet in meegenomen, maar verder gaat die wet wel werken, denkt u? Het is in ieder geval een hele belangrijke eerste stap. Ik denk dat er nog niet eerder zo'n duidelijke wet is gesteld dat zegt van, nou, dit willen we gewoon niet meer. We willen geen ontbossing meer voor producten die hier op de markt komen. Europa heeft een groot aandeel in het opkopen en verhandelen van dit soort producten. En als je kijkt naar de geldstromen, ja, het gaat ook om bijna een kwart van al het geld, dus naar al dat soort risicosectoren, komt uit Europa. Als je hier een wet maakt, dan heeft het wel degelijk wereldwijd effect. Dank u wel. Sigrid Deters, campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland. Het aantal asielzoekers dat snel na aankomst een baan zoekt en vindt in het afgelopen jaar is verdrievoudigd, meldt de Telegraaf. Het gaat nog wel om kleine aantallen, schrijft de Telegraaf. Het aantal afgegeven werkvergunningen voor asielzoekers steeg van 600 in 2022 naar 2000 vorig jaar. Cijfers die komen van uitkeringsinstantie UWV. Die schrijft de stijging toe aan de groeiende aandacht voor dit thema en een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter schrapte de regel dat asielzoekers maar een beperkt aantal weken per jaar mogen werken. Meer mensen hebben zich het afgelopen jaar langdurig ziek gemeld om stressklachten. Het ging om een groei van 11% ten opzichte van 2022. Meldt BNR op basis van cijfers van Arbo-dienstverleners Arbonet en Human Capital Care. Bijna een kwart van al het verzuim was het gevolg van spanning of een burn-out. Het treft vooral mensen tussen de 25 en 45 en meer vrouwen dan mannen. En vooral in de gezondheidszorg, het onderwijs en het openbaar bestuur hebben relatief veel mensen stressklachten. In de bouw speelt dit probleem het minst. Bij de Nederlandse tak van het internationale accountantskantoor Mazar is mogelijk gesjoemeld bij het maken van examens. Bij het kantoor zijn 2 meldingen binnengekomen waar het bedrijf zelf onderzoek naar gaat doen. Daarover schrijft het FD. Werknemers van accountants en adviesorganisaties moeten periodieke toetsen doen om hun niveau op peil te houden. Bij de examenfraude zouden antwoorden op vragen tussen mensen zijn gedeeld. Mazar is niet het enige kantoor dat met dit probleem te maken heeft. Klokkelaars vertelde al eerder over mogelijke examenfraude bij KPMG. En in Eibergen in Gelderland wordt getest met een mogelijke oplossing voor droge landbouwgronden. Het uitstrooien van klei over de zandgrond. Een boer vertelt aan Omroep Gelderland dat het hem enorm kan helpen. Ja, dit is een project om klei die vrijkomt, wat eigenlijk een afvalstof is, om die in te zetten en daar lichte of slechte zandgrond mee te verbeteren. Ja, wat het voor ons doet, dat is het de vruchtbaarheid van de grond op een hoger plan brengen en ook langer water vasthouden. Ja, dat klei water in de grond vasthoudt heeft als voordeel dat boeren dus bij droogte later kunnen beginnen met sproeien. Het is eigenlijk heel simpel, je mengt gewoon de grond. En, hij zei het al, het is een soort van afvalstof, want er is klei genoeg. Dankzij de aanleg van onder meer wegen en huizen is er een overschot van beschikbaar voor de boeren. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. En op een van die wegen staat een file, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. Alleen maar dagelijks files op dit moment, zoals op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Een kwartier vertraging tussen Ochten en Tiel. NPO Radio 1. Hoi. 7 uur. NOS Radio 1 Journaal. Got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. I was just a little animated. Spoke the clouds with my sunbeam generator. Middle class, but then dead leaves, see you later. Fell asleep in some real bad detonators. I was kneeling. I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. We don't need them presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Runaway train. Life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that president. Just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Money in my head van Gold Kimono. Het is 7:05. De relieken van de heilige Bernadette worden vandaag vanuit het bedevaartsoord Lourdes in Frankrijk naar Nederland gebracht. De relieken worden vanaf tweede paasdag tot 28 april tentoongesteld in verschillende kerken in Nederland. Mathieu Bemermans, woordvoerder van het bisdom Roermond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor wie het niet precies weet, was het verhaal van de heilige Bernadette. Dat was een meisje van 14 jaar die in 1858 in Lourdes woonde, in het zuiden van Frankrijk, in een heel arm gezin. En ze ging op een dag hout sprokkelen bij het riviertje net buiten het stadje en zag toen in een nis, in een grot, een verschijning van wat zij een mooie dame noemde. En uiteindelijk heeft ze dat jaar 18 keer zo'n verschijning van die mooie dame gezien. En de kerk heeft later bepaald dat dat Maria moet zijn geweest, dat dat niet anders kon. Zij zelf heeft dat overigens nooit gezegd. En ja, daarna is Lourdes uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartplaatsen ter wereld. Ja, bekend vanwege de bron, het heilige water, toch? Dat klopt, want bij een van die verschijningen heeft Maria tegen die Bernadette gezegd dat ze achteraan in die grot op de grond in de grond moest woelen. En toen ontsprong daar een bron die daar waarschijnlijk al zat, maar die heeft zij blootgelegd op dat moment. Naar de hand zijn mensen zich met het water gaan wassen en bleken mensen opeens genezen te zijn. En sindsdien heeft dat een enorme aantrekkingskracht gekregen. En dat is dus ook heel erg aan haar toegeschreven. Ze is uiteindelijk heilig verklaard. Wat is er nog van haar te zien? Eigenlijk is ze nog volledig te zien, want haar heiligverklaring dat was in 1933 en in 1925 haar zaligverklaring. En ongeveer 100 jaar geleden, ter voorbereiding op die zaligverklaring en die heiligverklaring, is haar lichaam, dat toen al een jaar of 40 onder de grond lag, opgegraven. En dat bleek nog volledig intact te zijn. En toen heeft men dat in Nevers, in het klooster waar zij woonde, in het oosten van Frankrijk, in een glazen schrijn gelegd. En daar is ze tot op de dag van vandaag helemaal te zien. Alleen bij dat onderzoek voor die zaligverklaring zijn er kleine stukjes van haar lichaam weggenomen. En dat zijn die relieken die nu in Lourdes bewaard worden en waarvan een klein stukje naar Nederland komt. Nou gaan mensen naar Lourdes als een bedevaart. Hè? Ze zoeken daar vaak genezing. Maar Lourdes, de plek, is daar toch ook belangrijk voor. Waarom haalt u stukjes van haar naar Nederland? Omdat er heel veel mensen zijn die een bepaalde band hebben met Lourdes, met Maria en ook met Bernadette. Er gaan elk jaar een paar duizend mensen vanuit Nederland op bedevaart naar Lourdes toe, maar dat kan niet iedereen. En niet iedereen kan ook elk jaar gaan. En door Bernadette hier naartoe te halen, hebben we een klein beetje Lourdes in Nederland en kunnen mensen een klein beetje van die sfeer van de bedevaart, als het ware, bij hun in hun eigen regio ervaren, zeg maar. Ja, want ze gaat dus ook echt een tour maken. Hoe ziet die tour eruit? Het begint komende maandag, tweede paasdag, in Maastricht. En dan gaat het langs de zeven Nederlandse bisdommen. En ieder bisdom heeft een aantal plekken aangewezen waar die reliek dan komt. Dat zijn er 14 in totaal. En in elke stad zijn er vieringen, zijn er processies, zijn er gebedsbijeenkomsten. Kunnen mensen de reliek vereren. Soms wordt ook de film over het leven van Bernadette getoond. Een heel jongerenprogramma. En het eindigt uiteindelijk de 28e in Den Bosch met een grote gezinsdag. En dan kan iedereen komen, of moet je daar eigenlijk wel iets voor gereserveerd hebben? Niet per se. Nee. Iedereen is altijd bij alle vieringen van harte welkom. Er is een website waar het volledige programma op staat en waar mensen kunnen kijken waar ze terechtkomen. Wat is die website? De makkelijkste versie is huisvoordepelgrim.nl. Dank u wel. Mathieu Bemermans, woordvoerder van het bisdom Roermond. Jouw gift aan de Zoa-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Beethoven's 9e symfonie. Een kroonjuweel vol hoop en levenslust. Met als hoogtepunt het wereldberoemde Alle Menschen werden Brüder. Dat moet je een keer live meemaken. Kom 14 of 26 mei naar Amare. Kaarten via residentieorkest.nl. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.

De Eagles present The Long Goodbye, The Final Tour. Met hun allerlaatste concerten ooit. Live in Nederland, met special guest Steely Dan. De Eagles, 13 en 15 juni, in Gelderdom, Arnhem. Koop nu je tickets via mojo.nl/Eagles. De Eagles, The Long Goodbye, The Final Tour. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Kom nu naar de actiedagen van Buursner en profiteer van de beste deals. Kijk op buursner.nl, met UE. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het waren toch radicale moslims die de aanslag pleegden op de Krokus City Hall, zegt inmiddels ook de Russische president Poetin. We знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Waren volgers van een ideologie die de islamitische wereld zelf ook jaren heeft bevochten, aldus Poetin. En zei ook dat nog wordt onderzocht wie de opdracht gaf voor de terreuraanval van vrijdag. Zo'n 140 mensen kwamen om toen extremisten het vuur openden op concertgangers. En de aanslag werd opgeëist door ISK. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, dus toch radicale moslims, maar kijkt Poetin toch ook nog steeds naar Oekraïne? Ja, absoluut. Het lag een beetje in de lijn der verwachtingen. Want Poetin kan natuurlijk geen bakzeil halen. Het Kremlin kan natuurlijk niet terugkomen op de eerdere woorden. Dat is één. En ten tweede kan het Kremlin ook niet hardop zeggen dat de Amerikanen gelijk hadden. De Verenigde Staten hebben bevestigd, of zeggen bevestiging te hebben, dat het inderdaad IS of ISK was die achter die aanslag zag. Dus lag het in de lijn der verwachtingen dat er een soort tussenvariant zou komen waarbij radicale islamitische groeperingen in verband zouden worden gebracht met Oekraïne. En dat is precies wat Poetin heeft gedaan in zijn toespraak tijdens overleg met de Russische Nationale Veiligheidsraad. Hij heeft gezegd dat alles erop wijst dat de mensen die hierachter zitten de mensen zijn die al sinds 2014 oorlog voerden tegen Rusland. Hij had het over Oekraïense nationalisten, nazi's en wat iets meer zei. En suggereerde dus heel sterk dat die banden er zijn. Maar zei ook nog, omdat er nog heel veel vragen zijn, maar dat het duidelijk was dat die mannen, die daders, die schutters richting Oekraïne waren en dat ze daar dus werden opgewacht. Met dat gespeel met de woorden heeft hij dan toch de beide daders verbonden. Ja, die draai die hij dus maakt, waarom doet hij dat? Nou, hij moet zich rechtvaardigen, als het ware. Hij moet de woorden die hij eerder heeft gesproken gestand doen. Hij wil hoe dan ook dit gebruiken om opnieuw Oekraïne zwart te maken. En opnieuw te demonstreren dat Oekraïne een terroristische staat is. Dat is wat hij steeds doet in de retoriek over Oekraïne. Altijd weer teruggrijpen op het op het verleden, op de Tweede Wereldoorlog, op Oekraïense collaboranten met de nazi's. En dat doet hij dus nu, heeft hij dus ook gisteren ook weer gedaan, om zo opnieuw de schuld te leggen bij Kiev. En dat is in de ogen van Russen geloofwaardig? Ik denk dat veel Russen, de mensen die toch zien en geloven wat ze op televisie meekrijgen, dat ze dat die daar geen problemen mee zullen hebben. Je hebt natuurlijk een deel, en best een fors deel, van de Russische samenleving. Hè, dat, als dat 10 of 20% zijn, dan heb je het ook al gauw over tientallen miljoenen mensen. Dat zijn de mensen die we de afgelopen maanden hebben gezien in die rijen voor een alternatieve presidentskandidaat. De mensen die afscheid kwamen nemen van oppositieleider Alexei Navalny. Die een legale mogelijkheid zagen om hun gevoelens te uiten. Al die mensen, ja, die weten wel hoe laat het is. Die hebben daar hele andere ideeën over. Maar het punt is dat ze geen mogelijkheden hebben om daar verder iets mee te doen. Hè. Juist wat ik net noemde, die voorbeelden, dat waren mogelijkheden van mensen om legaal de straat op te gaan, zich te laten zien, zich aan elkaar te laten zien, ook heel belangrijk. Maar ja, voorlopig zijn er niet veel van dat soort mogelijkheden. Demonstreren is nagenoeg onmogelijk geworden. Je kunt dat verder niet uiten, ook niet in de Russische media. Maar stilzwijgend weten heel veel mensen heel goed wat Poetin nu aan het doen is. Ja, en misschien dat dit net ook weer wat anders ligt, omdat bij deze aanslag, wie het ook gedaan heeft, er zoveel Russen zijn omgekomen. Absoluut. Kijk, de schok is even groot in welke politieke hoek dan ook. Hè. Het feit dat dit in Moskou heeft kunnen gebeuren, dat brengt mensen weer helemaal terug bij de 2002, hè, die gijzelingsactie in het Musical Theater in Moskou, waar wij toen 130 mensen omkwamen. En soms nog verder, hè, de 1999, de bomaanslagen in Moskou, waarbij honderden mensen omkwamen toen hele portieken en flatgebouwen werden opgeblazen. Dus die angst die geldt natuurlijk iedereen. En zeker nu de vrees bestaat dat het misschien nog wel vaker zal gebeuren. Dus dat leidt geen twijfel dat wordt gedeeld door alle gezinten van de Russische samenleving. Dankjewel. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. We zijn ongeveer halverwege de Ramadan, de islamitische vaste maand. En dus voor veel moslims ook de periode van solidariteit, waarin veel geschonken wordt aan goede doelen. En dit jaar is dat meer dan vorig jaar. Gidi Pols van de economieredactie. Gidi, jij hebt gesproken met verschillende goede doelenorganisaties. Wat kreeg jij te horen? Ja, klopt. Ik hoorde bijvoorbeeld van sommige organisaties dat ze echt meer donateurs en ook echt hogere donaties zien. Soms wel tot 20%. En anderen zeggen, we hebben nog geen totaalbeeld, de Ramadan is nog bezig, maar het is in ieder geval niet minder dan vorig jaar. En welke organisaties krijgen dan geld? Dat kunnen organisaties zijn die echt specifiek islamitisch zijn. Bijvoorbeeld islamitische hulporganisaties als Islamic Relief Fund, wat een hele grote wereldwijde is. Maar ook bijvoorbeeld de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die hebben een speciaal zakaatfonds voor islamitische giften. En ook die tak, de Nederlandse tak van van die VN-organisatie, zegt, ja, het aantal giften uit Nederland is in de eerste dagen van de Ramadan echt verdubbeld bij ons. En speelt dan de oorlog in Gaza een grote rol? Ja, daar lijkt het op wel. Zeker bij die islamitische organisaties zoals Hassane of Islamic Relief Fund. Die zeggen, nou, we horen veel van onze donateurs, gaat dit geld naar Gaza? Of mensen zetten het in hun beschrijving. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld de aardbeving in Turkije en Noord-Syrië speelde. Maar bijvoorbeeld bij die VN-vluchtelingenorganisatie, die is dan weer niet actief in Gaza, deze. Dat is een andere VN-vluchtelingenorganisatie die daar actief is. En die zeggen, ja, wij zien dus ook een toename, ondanks dat wij niet met Gaza bezig zijn. Maar die zijn wel bezig in bijvoorbeeld Jemen, Soedan, Syrië. Dus daar speelt het ook wel aandacht daarvoor. Ik begreep dat de goede doelen wel last hebben van dat er scherp gecontroleerd wordt op financiering van terreurorganisaties in dat internationale geldverkeer. Wat vertelden ze daarover? Ja, dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat het geld pas soms veel later aankomt in de landen waar ze actief zijn. En dat is lastig voor dit soort organisaties. De Nederlandse tak van Islamic Relief die ik sprak, dat is een grote hulporganisatie die weeskinderen over de hele wereld bijvoorbeeld ondersteunt. En ik sprak met de Nederlandse voorzitter ervan, Mohammed Abalhash. En die vond dat lastig, ja. Je praat over 3-4 ton per maand wat we dan over moeten maken. Maar als die al 3 of 4 weken te laat aankomen, dat betekent dat ze geen eten hebben. En geen medicijnen als ze ziek worden. Oh, daar wordt de quote al afgebroken. Ja, volgens mij ging hij nog zeggen dat ze heel afhankelijk zijn van het bedrag wat van Nederland gestuurd wordt. Dus dat het bedrag echt belangrijk is voor die weeskinderen. Ik heb eigenlijk zijn zorgen ook voorgelegd aan de Nederlandse Vereniging van Banken. En die zeggen, ja, we horen dit van veel goede doelenorganisaties. We snappen heel erg dat het lastig is voor onze klanten, die organisaties. Maar bij dit soort hoge risicolanden waar zij geld naartoe moeten sturen, ontkom je eigenlijk niet aan dit soort controles. En hoe zit het dan met hulp aan Gaza? Ja, bij de hulp aan Gaza ligt het net even wat anders. Het geld gaat vaak niet direct naar Gaza, maar bijvoorbeeld naar Egypte. En daar worden dan weer goederen ingekocht voor Gaza. En het geld naar Egypte krijgen lukt best aardig, vertelde meneer Abalash mij ook. Maar de etappe eigenlijk na Egypte levert veel problemen op alsnog. Daar vandaan heb ik zelf persoonlijk met onze partner daar ter plekke 3 vrachtwagens vol met voedselpakketten richting Gaza gestuurd. Maar de vrachtwagens staan nog steeds te wachten in Rafah, helaas. Ja, dat zei Mohamed Abalhash dus van de Nederlandse tak van Islamic Relief. Ze gaan op een gegeven moment overigens nog wel een belangrijke periode tegemoet, want de laatste 10 dagen van de Ramadan zijn traditiegetrouw de tijd waarin de meeste giften in de vaste maand gedaan worden. Oh, dus ze zien nu al een verdubbeling en dat kan nog heel veel meer worden. Ja, het kan nog zeker meer worden, ja. Dankjewel, economie-redacteur Giddy Pols. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. Bij Nieuwsuur ging het over de Chinese economie. Chinezen consumeren nu een stuk minder, terwijl fabrieken blijven doordraaien. Elektrische auto's, zonnepanelen, batterijen. Ze worden tegen relatief lage prijzen verkocht in het buitenland, vertelde econoom Matthijs Bouwman. Wat China altijd doet als het slecht gaat, en vooral als het in het binnenland slecht gaat, als de consumenten geen spullen meer kopen, ja, dan richten ze weer op het oude groeimodel. Industrie flink laten draaien en dat met desnoods beneden de kostprijs op buitenlandse markten dumpen. Daar willen ze altijd vanaf. Dan zeggen ze, we gaan de binnenlandse economie stimuleren. En dan gaan ze nu, is de angst toch weer terug naar dat oude model van, nou, laat maar even simpel zeggen, dumpen van producten. Je ziet het nog niet, maar de angst, namelijk bij gevoelige sectoren in Europa, is wel heel groot. Want Europese bedrijven kunnen daar lastig mee concurreren, zegt Bouwman. Nou, als je kijkt naar waar de Europese Commissie inmiddels onderzoeken naar gestart is om te kijken of er niet maatregelen genomen moeten worden tegen die dumping. Dat zijn bijvoorbeeld, behalve die elektrische auto's, treinen, windmolens die hier te goedkoop zouden worden verkocht. Maar ook zoiets als bouwliften, weet je wel, die op- en neergaande dingen voor de bouw. Biobrandstof staat ook op het lijstje. En zelfs titanium. Dus een heel breed scala aan producten waarvan de Europese Commissie bang is dat die wel eens te goedkoop op de Europese markt zouden kunnen worden aangeboden. Bij Bo ging het over onderzoek naar blindheid, want blindheid is onherroepelijk. Hoewel, niet als het aan wetenschapper en oogarts Caroline Klaver ligt. Binnen 10 jaar hoopt ze erfelijke blindheid te voorkomen. En door een beurs van minister Robert Dijkgraaf kan Klaver dat onderzoek doen. En we focussen op de belangrijkste oorzaak van blindheid bij jongeren en bij ouderen. Mm-hmm. En bij jongeren zijn dat meestal erfelijke netvliesaandoeningen, waarbij er 1 foutje is in een gen. En ons onderzoek kijken we of we dat genetisch foutje kunnen herstellen. Een van de dingen die er ook in zit is regeneratieve therapie, waarbij we buiten het oog netvliezen willen maken. En dat is wel iets waarvan we denken van, nou, als we een goede basis hebben over 10 jaar... dan zou dat mooi zijn. Ook 6 andere onderzoeksgroepen kregen geld voor onderzoek. En die selectie was niet makkelijk, volgens demissionair minister Dijkgraaf. Dat is een hele pittige competitie. Dus mensen doen allerlei voorstellen. Er wordt heel scherp naar gekeken. Niet alleen de wetenschappelijke kwaliteit moet helemaal op orde zijn. Het moet ook een belangrijk maatschappelijk probleem adresseren. Je wil eigenlijk ook dat er heel veel verschillende disciplines bij elkaar komen. En liefst ook met een duidelijk doel. Ook een heel ambitieus doel. Ja, en ik vind het gewoon fantastisch, want ik ben heel erg trots op de Nederlandse wetenschap. Ja, en dit is gewoon het beste van het beste wat we gewoon nu in de etalage mogen zetten. En dat was gisteravond op tv. Duitsland houdt vanwege het EK voetbal komende zomer extra grenscontroles, meldt de Rheinische Post. Minister Faeser van Binnenlandse Zaken zegt tegen de krant Rheinische Post dat extra controles aan alle Duitse grenzen nodig zijn rond het EK deze zomer om geweldplegers tegen te houden. De focus zou liggen op het onderscheppen van hooligans, maar ook islamisten en andere extremisten. In 2006 organiseerde Duitsland het WK-voetbal. Toen waren er ook grenscontroles. Nu, bij dit EK, dat half juni begint, is het land ook extra alert op cyberaanvallen. En over cyberaanvallen gesproken. De Britse regering heeft openlijk China beschuldigd van hacks op mailaccounts van Britse parlementsleden. Daarover schrijft de BBC. Ook zouden de Chinezen de gegevens van miljoenen Britse stemmers hebben proberen te bemachtigen. We houden China verantwoordelijk voor het voortdurend in gevaar brengen van onze democratie. Dat zei vicepremier Dowden in het Lagerhuis. To hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. We want now to be as open as possible with the House and with the British public. Because part of our defense is calling out this behavior. China openlijk veroordelen vanwege deze acties is onderdeel van onze verdediging, aldus de Britse vicepremier. Aan twee Chinezen en een bedrijf dat als dekmantel zou hebben gediend, zijn sancties opgelegd in Groot-Brittannië. De Venezolaanse oppositie zit zonder serieuze kandidaat voor de presidentsverkiezingen van komende zomer. Tenminste, tegenkandidaat voor president Maduro. Volgens persbureau Reuters kreeg de 80-jarige Corina Yoris het niet voor elkaar zich te registreren om het tegen de zittende president Maduro op te nemen. De oppositiekandidaat kon geen toegang krijgen tot het online registratiesysteem. Maduro beloofde eerder eerlijke verkiezingen in Venezuela. Er is nog weinig van te zien. Zijn belangrijkste tegenstander is eigenlijk Maria Corina Machado. Maar haar werd het eerder al onmogelijk gemaakt om mee te doen. Machado had daarom de 80-jarige Yoris naar voren geschoven. En ondanks de video waarin de Britse prinses Kate vertelt dat ze kanker heeft, is Kate nog helemaal niet voorbij. Sterker nog, op sociale media verschijnen alleen nog maar meer complottheorieën over de vrouw van prins William. Daarover schrijft The Guardian. Zo wordt in een populair filmpje op TikTok beweerd dat die video van Kate ook gemaakt met kunstmatige intelligentie. Een deskundige op het gebied van digitale ethiek kijkt er niet van op. Ook niet naar de video van Kate, want zegt hij tegen The Guardian: de complottheorieën kunnen niet worden tegengehouden. Complotdenkers zien bewijs als onderdeel van de samenzwering. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een spits met weinig verrassingen, behalve het ongeluk op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Dat zorgt voor 8 kilometer file tussen Dodewaard en Tiel, een half uur vertraging. Maar de weg is alweer vrij. De mannen van het Nederlands voetbalelftal spelen vanavond in Frankfurt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Tom van het Hek, goedemorgen. Nou, Duitsland-Nederland, toch altijd een mooie wedstrijd, hè? Ja, altijd een mooie wedstrijd, hoewel de sfeer er rondom toch wel heel anders is dan een groot aantal jaren geleden. Gelukkig maar, het is gewoon een goede en een sterke tegenstander. Ja, en dat Duitse elftal, want wij denken ook vaak in het verleden, maar de laatste twee WK's in de groepsfase uitgeschakeld, in de achtste finale op de laatste EK. Dus dat Duitse elftal kan dat toernooi in eigen land ook wel gebruiken als een opsteker voor hun eigen voetbal. Ook een matige oefenperiode. Maar, afgelopen vrijdag 2-0 winst tegen de Fransen. Nou, hoe sterk die Fransen zijn, dat hebben wij al een paar keer ondervonden. Tuurlijk, het was een oefenwedstrijd, maar na 7 seconden lag hij er al in. En de coach, de Duitse bondscoach Nagelsmann, heeft gezegd: ja, ik ga vanavond in principe met dezelfde 11 spelen. Ik heb mijn elftal nu redelijk rond. En de tijd dringt, dus we moeten alle oefenmomenten gebruiken. En Duitsland zal zich echt willen presenteren vanavond. Dus in dat opzicht, ook al is het een oefenwedstrijd, zal het een echte wedstrijd worden vanavond. Nou, dat wil Koeman volgens mij ook, hè? Die wilde ook een echte wedstrijd van maken. Niet experimenteren meer. Nee, en de vraag is alleen, ja, wat is niet experimenteren? Want er komt sowieso een andere keeper te staan, Verbrugge. De Ligt gaat spelen, die vorige keer niet speelde. Malen wordt verwacht. Kortom, er zijn wel weer wat wijzigingen. Nederland heeft die puzzel nog niet helemaal rond. Iedereen is ook benieuwd wat er op het middenveld uiteindelijk gaat gebeuren. Sowieso welk systeem Nederland durft te spelen vanavond daar in Duitsland. Kortom, die puzzel moet nog wel hier en daar gelegd worden. Maar ook de tijd voor Koeman gaat dringen. Ik denk dat hij wel wat verder had willen zijn in dat opzicht. En de wedstrijd van vanavond is wel een goede graadmeter. Werd natuurlijk met 4-0 gewonnen van de Schotten, wat qua uitslag een prachtige uitslag gewoon is. Tegen een andere EK-deelnemer. Maar de manier waarop hij tot stand kwam, dat riep veel twijfel op. Met name verdedigend werd er veel weggegeven. En de wedstrijd had heel anders kunnen lopen, 70 minuten lang. Dus wat dat betreft, vanavond denk ik dat zowel Duitsland als Nederland een beetje meer weten. En laten we hopen dat dat dan niet een salon 0-0'tje wordt, maar dat het een echte wedstrijd wordt. Kijken we nog even naar een heel andere kant van het voetbal. Op een persconferentie barstte de Braziliaanse speler Vinicius Junior in tranen uit. Wat gebeurde daar? Ja, het was een heel bijzondere persconferentie. Brazilië speelt in Spanje tegen Spanje vanavond. Vinicius, grote ster van Real Madrid, speelt dan in het Bernabeu-stadion, in zijn eigen stadion met Brazilië. Dat was eigenlijk de insteek. Maar Vinicius is al jarenlang een mikpunt van racistische spreekkoren op de meest verschrikkelijke wijze in Spanje, maar ook daarbuiten. Vorig jaar 10 keer een klacht ingediend bij La Liga, de organisator van de hoogste divisie. Zelfs naar het OM gegaan met de club Real Madrid, geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. En gisteren werd hij gevraagd, omdat de wedstrijd vanavond ook in het teken van een actie staat om dat racisme in stadions tegen te gaan. En toen gebeurde er iets bijzonders. Na enige stilte barstte hij in tranen uit en vertelde hij eigenlijk wat het voor hem, voor zijn familie, voor zijn plezier in voetbal betekent. En het was heel bijzonder, omdat het zo puur was. En je zou eigenlijk hopen dat die mensen die zichzelf fans noemen en in die stadions al die afschuwelijke spreekkoren week in week uit laten horen, dat die hier ook naar kijken en dat het een aantal van hen bereikt. Want het was een puur persoonlijke, bijna tragedie die je zag. En je zag een hele kwetsbare topvoetballer die heel mooi op een wijze, zonder dat het enigszins geanceneerd was, liet zien wat het allemaal voor hem en zijn familie betekent. En ja, als je het gezien hebt, dan het ging door merg en been bij mij. Dat heb ik eerlijk gezegd niet zo snel, maar ik vond het een heel bijzonder moment. En laat ik hopen dat dit misschien effectiever is dan een heleboel andere oproepen. En dat een aantal mensen die gekeken hebben zullen denken, laat ik er maar mee ophouden. Maar ik ben bang dat het niet zo zal zijn. Tom, dankjewel. Breakaway van Tracy Ullman. Ster. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Door een plofkraak op een tickets- en servicewinkel op station Amsterdam-Zuid stoppen daar op dit moment geen treinen. Het station is ook niet toegankelijk voor reizigers, meldt de politie. Er is veel schade, er zijn geen gewonden. In Los Angeles en Miami zijn invallen gedaan in huizen van rapper Diddy. Die zou betrokken zijn bij seksueel misbruik, maar ontkent betrokkenheid. Het is onbekend of er mensen zijn opgepakt bij de invallen. Diddy is een van de invloedrijkste hip-hop-producenten van de afgelopen 30 jaar. Israël stopt de samenwerking met VN-hulporganisatie UNRWA. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Israël waren medewerkers van de hulporganisatie betrokken bij de aanval van Hamas op 7 oktober. UNRWA is voor een groot deel afhankelijk van de financiering door andere landen. En de dinosaurus Triceratops, die 70 miljoen jaar geleden leefde, was een stuk socialer dan gedacht, heeft paleontoloog Jimmy de Roy ontdekt. In de wetenschap stond de dino als een solodier bekend, maar hij blijkt in kuddes geleefd te hebben. Morgen promoveert de paleontoloog op zijn onderzoek naar de Triceratops. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, ik zie hier in Hilversum een licht zonnetje. Ja, er zijn wel momenten dat de zon schijnt vandaag. Op veel plaatsen op dit moment in het land, met sluierwolken, dat wel. De lucht is niet helemaal blauw. En in het zuiden, zuidoosten trekken ook wat andere wolkenvelden het land binnen. Het blijft voorlopig wel droog. Dat is waarschijnlijk tot de avond het geval. Ja, en dan worden de wolken langzaam wat dikker met de eerste regen die kan vallen in Zeeland. Daarvoor uit best hoge temperatuur. Het wordt 14 tot 16 graden. En de wind waait uit een oost- tot zuidoostelijke richting. Is zwak tot matig, kracht 2 tot 4. En de komende dagen? Ja, de temperatuur die blijft steken op een graad of 12 voor de woensdag en de donderdag. En daarbij is het wat aan de wisselvallige kant. Morgen is de kans op bewolking en ook wat lichte regenval het grootste in het oosten en noordoosten van het land. In het zuidwesten en later ook wat meer in het midden, zuidoosten, noordwesten breekt de zon geleidelijk door. En is het wel weer vrij vriendelijk met een matige tot vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. Wind doet er nog een klein schepje bovenop op de donderdag. Dan trekt er een regenzone over het land in de ochtend. Daarna vallen er een paar buien, maar is er ook weer ruimte voor wat zon en 12 graden. En richting het paasweekend blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat waarschijnlijk wel wat omhoog. Marco, dankjewel. En Erwin, hoe staat het ervoor op de weg? Ja, het is een stuk drukker dan gisterochtend, maar dat is heel normaal op een dinsdag tegenwoordig. De meeste files staan in de Randstad en in het zuiden. Veel dagelijkse files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Er zijn bergingswerkzaamheden gaande op de rechterrijstrook bij knooppunt Muiderberg. 10 kilometer file vanaf Hilversum Noord, 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Amersfoort. 2 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Barst. Een lekker begin van de dag. We zitten altijd in de buurt, altijd bereikbaar. Ook 's avonds en 's nachts. Opgelost. Autotaalglas. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. De rechtbank in Rotterdam oordeelde gisteren dat een zogeheten derde lander niet in Nederland mag blijven. Derde landers zijn niet-Oekraïners die vanuit Oekraïne zijn gevlucht naar Nederland. De rechtbank neemt daarmee de uitspraak van de Raad van State over. De Raad van State, dat is de hoogste bestuursrechter, en die oordeelde dus dat derde landers terug moeten naar hun eigen land. Alleen, de rechtbanken in Den Bosch en Roermond oordeelden juist dat derde landers wel in Nederland mogen blijven. Thomas van Houwelingen-Boer is advocaat, staat zelf een derde lander bij in zo'nzelfde soort zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus de ene rechtbank volgt het, de uitspraak van de Raad van State wel, de ander niet. Mag dat eigenlijk, een rechtbank die ingaat tegen de uitspraak van de Raad van State? Nou ja, elke rechtbank heeft zijn eigen taken, verantwoordelijkheid om een beslissing te nemen over een bepaald vraagstuk. En als een rechtbank vindt dat de Raad van State iets niet goed heeft gezien of iets over het hoofd heeft gezien of een bepaalde bepaling anders leest, dan kan een rechtbank zeggen, ja, wij zien het anders. Ja, alleen de Raad van State is natuurlijk de hoogste bestuursrechter. Wat voor waarde heeft een uitspraak van de Raad van State dan nog als een rechtbank zegt, nou, wij zien het toch anders? Nou ja, ik denk dat dat ook een, ja, je zou kunnen zeggen, een kenmerk is van een goed functionerende rechtsstaat, dat verschillende organen binnen de rechtspraak van mening kunnen verschillen. En het komt wel vaker voor dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een bepaalde lijn aanhoudt, maar dat rechtbanken uiteindelijk er toch van afwijken of bijvoorbeeld prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dus ja, zo'n uitspraak van de afdeling heeft zeker wel waarde, maar dat betekent niet dat het woord gods is en het daar niet van meer van zou kunnen worden afgeweken. Nee, maar hoe zit het dan met jurisprudentie? Dat als er ergens een uitspraak wordt gedaan, dat een soort richtlijn is voor andere zaken? Nou ja, het doel van die uitspraak van de afdeling in deze specifieke zaken was om inderdaad richting te geven, om eindelijk duidelijkheid te scheppen. En het ironische is dat dat niet gelukt is. En de uitspraak van de afdeling is zo eigenaardig eigenlijk, dat ja, al deze rechtbanken toch zagen van, hier zit iets niet helemaal goed. Wat is het eigenaardige dan in die uitspraak van de Raad van State? Nou ja, het eigenaardige is dat aan de ene kant wordt gezegd dat de derde landers volledig onder de richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Dus dat voorheen werd hun tijdelijke bescherming beëindigd op 4 september 2023. En daarvan zegt de afdeling dat kan niet, want ze hebben gewoon dezelfde tijdelijke bescherming. Maar vervolgens wordt dan, als Oekraïners die in Oekraïne geboren zijn. Ja, exact, ja, precies. Maar vervolgens gaat de afdeling dan eigenlijk over op een soort, ja, obiter dictum wordt het genoemd. Dus iets wat buiten het geding omging. Te oordelen. En je kunt nog jezelf afvragen, is het wel een oordeel? Want het valt helemaal buiten het dictum dus. De afdeling kwam dus met 4 maart 2024 opeens. En dat was helemaal geen onderdeel geweest van het geschil destijds. Dus ze maakten toch voor deze groep een soort uitzondering zelf? Nou, het lijkt erop dat de afdeling heeft geprobeerd, de Raad van State dus, heeft geprobeerd om duidelijkheid te scheppen, rechtseenheid te scheppen. Maar heeft dat op zo'n bijzondere manier gedaan dat, dat daar juridisch gewoon behoorlijk wat op is af te dingen. Maar dat betekent dat derde landers eigenlijk gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Dat klopt, het is, ik heb het geloof ik al eerder wel eens een rollercoaster genoemd. En dat is het eigenlijk het afgelopen jaar al. Omdat die data zijn steeds veranderd. En nu zijn er dus ook weer conflicterende uitspraken. Dus het is voor heel veel derde landers buitengewoon verwarrend. Is dit op te lossen? Ik denk dat er iemand van gedachten moet veranderen. Dus ofwel de staatssecretaris moet toch zeggen van we verlengen de tijdelijke bescherming voor deze groep tot 4 maart 2025. Of de Raad van State moet toch terugkomen op die eerdere uitspraak. Dat kan de Raad van State ook doen. Dat doen ze wel vaker. Maar wat ook kan, is dat rechtbanken, zoals ik al eerder zei, prejudiciële vragen stellen aan het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. En dat is de hoogste rechter binnen op het vlak van het recht van de Europese Unie. Ja, maar dat zijn allemaal dingen voor de lange termijn. Nu staat u intussen een derde land erbij met de rechtbank in Haarlem. Heeft u enig idee welke kant daar op gaat? Ja, dat durf ik niet te zeggen. De rechtbank Haarlem heeft er wel heel uitgebreid naar gekeken. We hebben 3 uur op zitting het hierover gehad. Dus ik denk in elk geval dat ze er heel goed over hebben nagedacht en zullen nadenken. Maar ik durf niet te zeggen welke lijn ze gaan volgen. Donderdag is de uitspraak. Ja, klopt. Donderdag komt de uitspraak. Ja. Overmorgen, excuus. Ja. Dank u wel. Advocaat Thomas van Houwelingenboer. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een vechtpartij waarbij een Joodse student vorige maand het ziekenhuis werd ingeslagen leidt tot nieuwe wetgeving in Berlijn. Want de dader, ook een student, kon gewoon blijven studeren aan zijn universiteit. Vandaag stemt de deelstaat over de wet op hoger onderwijs. Correspondent Gim Balduk, Gim, wat staat er dan in die nieuwe wet? Ja, het is eigenlijk een aanpassing van die wet. En eigenlijk op één punt. En dat is wat ze exmatriculation noemen. Dat is de mogelijkheid om een student van een opleiding uit te sluiten. Dat was namelijk het probleem nu in dit geval. Dat de dader van die mishandeling, die kon op een aantal manieren worden gestraft. Maar die kon niet van de opleiding worden uitgesloten. En dat vond de Berlijnse politiek niet voldoende. Die zeiden, wij moeten blijvende veiligheid bieden aan onze Joodse studenten. Dus er is een aanpassing van de wet nodig. En wat is die aanpassing dan precies? Ja, dat is wat vrij omschreven. Letterlijk vertaald staat er dat de waardigheid van iemand geweld wordt aangedaan op basis van ras, etniciteit, gender, religie of seksualiteit door middel van intimidatie, vernedering of belediging. Dat je in dat geval van een opleiding kan worden uitgesloten. Maar wat daar precies wel en niet onder valt en wie dat dan weer bepaalt, dat is niet helemaal helder. Duidelijk is in ieder geval dat als je echt iemand mishandelt, het ziekenhuis inslaat, dat je dan van een opleiding kan worden afgeschopt. Maar wat daar verder onder valt, welke type beledigingen en wat nog wel onder vrijheid van meningsuiting valt en wat onder belediging of vernedering, dat is niet helemaal duidelijk. Ja, want dat is dan wel een belangrijk aspect. Wanneer mag je nog wel uitspreken? Ja, en daar zijn dus vooral de critici ook kritisch op. Ze zeggen dat dit wel heel snel na dit incident van vorige maand nu in wet is gegoten. Zonder dat het goed is nagedacht over wat de consequenties dus zijn van dit wettelijk weer vastleggen. Het draait natuurlijk hierbij om antisemitisme, zeggen ze. De burgemeester van Berlijn bindt ook de strijd aan tegen het antisemitisme. Gaat die wet dan helpen? Ja, Joodse belangenorganisaties hopen van wel. Die reageren ook vanzelfsprekend blij op deze plannen. De meldingen van antisemitisme zijn, net als in Nederland eigenlijk, enorm toegenomen sinds de aanval van Hamas op 7 oktober in Israël. Dus ja, eigenlijk wordt alles geprobeerd om die stijging een halt toe te roepen. Met regelgeving, met verklaringen. Dat zie je ook breder in Duitsland. Dat het verwerpen van antisemitisme echt in regels wordt opgenomen. Dus bijvoorbeeld bij het verkrijgen van bepaalde cultuursubsidies. In Berlijn is het nodig om met een aparte verklaring te ondertekenen dat je antisemitisme verwerkt. En bijvoorbeeld in de deelstaat Sachsen-Anhalt is de erkenning van de staat Israël zelfs onderdeel van het inburgeringsexamen geworden. Dus ja, dat op die manier wordt gehoopt dat je dat antisemitisme een halt toeroept. In dit geval, bij deze nieuwe wetswijziging in Berlijn, zijn ook de Berlijnse studentenverenigingen die in een gezamenlijke verklaring hebben opgeroepen dat zij hopen dat nu het ontwrichten van de universiteit met talloze pro-Palestijnse acties en demonstraties een halt wordt geroepen. Dus zij hopen ook dat het dus breder wordt toegepast dan alleen op geweld tegen Joodse studenten veroordelen. Maar ook de protesten waar Joodse studenten last van hebben ook een halt toe worden geroepen. Maar daar, waar we het net al over hadden, daar zit natuurlijk die grens van wat mag je dan nog wel of niet. De tegenstanders hiervan, gaan die zich nog laten horen, denk jij? Ja, die willen vandaag bijeenkomen met een protest voor het stadhuis in Berlijn. Gelijktijdig met de behandeling van de wet in de Berlijnse Senaat. Juist ook om deze reden, omdat zij vrezen voor de impact op de academische vrijheid en ook op de mogelijkheid om pro-Palestijnse demonstraties te houden. Betrokken demonstrant zei erover dat veel van die termen in dat wetsartikel, dus bijvoorbeeld vernedering en belediging, dat zijn best grote concepten die niet echt duidelijk worden beschreven. Dus hij is dus bang dat, ook al is het eigenlijk de bedoeling dat het alleen wordt gebruikt voor echt ernstige delicten, dat dit wetsartikel toch wordt gebruikt om een keer ook in te zetten om een pro-Palestijnse betoging tegen te gaan en daarmee dus zijn protestrecht wordt bestreden. Om die reden dus een protest vandaag. Vooral dus van linkse studenten die zich zorgen maken over deze nieuwe wetswijziging. Giem, dankjewel. Consulent Giem Balduk. Een decorstuk uit een beroemde film heeft honderdduizenden euro's opgeleverd. Op een Amerikaanse veiling is een simpele deur voor 660.000 euro onder de hamer gegaan. Nou ja, simpel. Deze deur speelt een helder rol in de film Titanic. I'll never let go. I promise. Ja, het is misschien wel de beroemdste scène uit die film, hè? De Titanic zakt langzaam in het water en terwijl Rose zich op de drijvende deur heeft gehesen, verdwijnt ook haar geliefde Jack in het ijskoude water. En die deur, die heeft dus een onbekende koper voor honderdduizenden euro's gekocht. Overigens werd na de film de vraag gesteld, was er op die deur eigenlijk ook geen plek voor Jack? Want zo groot was hij wel eigenlijk. Ja, en inderdaad, de regisseur James Cameron erkende later dat Jack en Rose eigenlijk op die manier samen de ramp hadden kunnen overleven. Maar ja, heb je een andere film? Dan heb je een andere film en toen was het al te laat. De Domtoren in Utrecht is weer iets beter zichtbaar. Na 5 jaar zit de renovatie er bijna op en worden de stijgers langzaam afgebouwd, meldt RTV Utrecht. De bovenste 40 meter zijn alweer te bewonderen en dat doet wat met sommige Utrechters. Ja, ik vind het een icoon. Ik bedoel, als ik de Dom zie, dan weet ik dat ik thuis ben. Nou, ik ben hier aan de voet van de Dom geboren en ik zal waarschijnlijk aan de voet van de Dom sterven. Ja, ik hoop hem weer in volle glorie te kunnen zien natuurlijk. Ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat ik het nog meemaak. Het centrum van de stad. Bijna het centrum van de wereld. Bijna het centrum van de wereld, inderdaad. Ja, zo is het wel voor de Utrechters en de Dom. Vanaf deze zomer moet hij weer in volle glorie zichtbaar zijn. Zanger René Kast geht internationaal, op zijn Duits dus. De Drentse feestzanger, we kennen hem onder meer van Liever te dik in de kist. Dan weer een feestje gemist, hoor. Precies, die. Hij heeft ook een heel bijzonder montuur. Daar kennen veel mensen denk ik ook wel aan, een brilmontuur. Hij probeert Duitsland te veroveren. Aan RTV Drenthe vertelt Kars dat hij zijn bestaande liedjes gaat vertalen. Die naamvallen en dat soort dingen, dat vind ik nog wel een beetje lastig. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik nu dan in Duitsland ook mijn liedjes kan gaan doen. Om een voorbeeld te noemen van het liedje van Dat interesseert me echt geen ene reet. Dat wordt dus straks in Duits wordt dat Hallo, hallo, das ist mir scheißegal. Ja, dat wordt natuurlijk een geheide hit. Dat hoor je nu al. Ja, er zijn zoveel Nederlanders die het geprobeerd hebben natuurlijk. Sommigen met meer succes dan anderen in Duitsland. Maar er zijn best wel veel Nederlanders die succes hebben daar, hoor. Ja, dus, dat zou best eens kunnen. En Karst, die denkt groot. Hij zit nu al wel te denken aan een logistiek probleempje. In Nederland treedt hij wel 2 keer op een avond op. Maar ja, in Duitsland is het natuurlijk groter. Als je 2 optredens hebt in bijvoorbeeld Hamburg en München, dan heb je al een helikopter of vliegtuig nodig. Iets dichter bij elkaar plannen, zou ik zeggen. Misschien nog niet te groot denken voordat de eerste hit een feit is bij onze Oosterburen. En over Duitsland gesproken. We hebben al eerder in de uitzending even met Tom besproken. De oefeninterland Duitsland-Nederland is vanavond in Frankfurt. Maar Marcel List uit Goor in Twente gaat niet voor Nederland juichen. Hij staat volgens RTV Oosterboek als de grootste Mannschaft-fan van Nederland. Zijn vader komt uit Berlijn. De liefde voor Duitsland is dan ook met de paplepel ingegoten. Ik ben anti-Nederland, ja, ongeveer wel, ja. Als er dan zeg maar een E of WK is, dan is alles buiten en binnen gewoon versierd. Ja, 80 kilo Duitse materiaal. 80 kilo aan Duitse vlaggetjes en andere pluralia daar bij het huis van Marcel. Ik ben benieuwd wat de buren daarvan vinden en ermee doen. Voor vanavond heeft hij er veel vertrouwen in. Dus voor Duitsland, hij gokt 3-1 voor die Mannschaft. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ongeluk met 8 auto's op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp, 7 kilometer stilstaand verkeer. 3 kwartier vertraging. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Tried a little Freddy. I've got an entity mind. Met Grace Kelly. Het is 7 minuten voor 8. Door een plofkraak is de dienstregeling op station Amsterdam-Zuid al de hele ochtend ontregeld, tot grote frustratie van reizigers die daar niet van op de hoogte waren. Verslaggever Danny Simons, jij bent bij het station. Hoe is het er? Nou ja, heel veel balende reizigers. Ik zal je even meenemen hoe het hier gaat. Je ziet hier allemaal reizigers onder een blauw bord doorlopen met daarop Amsterdam-Zuid. Dan kijken ze naar boven, verschrikt naar de borden. Dan zie je die schrik inderdaad dus op hun gezichten. Dan kijken ze naar beneden. Dan zien ze daar een hele haag NS-medewerkers staan in gele jassen. En dan weten ze eigenlijk al genoeg, er is hier iets aan de hand. En dan zie je ze een beetje afdruipen en hun telefoon pakken. En dan gaan ze appen dat ze wat later zijn. Op hun werk of op school of op stage of wat dan ook. Ik kwam net ook een man tegen die wilde naar Hilversum om een hond uit te laten. Ja, die hond appen, dat wordt wat lastiger. Dus hopelijk heeft die hond een sterke blaas en kan dit nog even inhouden. houden. En dat heeft dus alles te maken met inderdaad een plofkraak hier op het station bij het ticket en service loket. Ik was net even gaan kijken bij de ravage. Ik moet zeggen, ik vind het wel meevallen, maar misschien hebben ze al een beetje opgeruimd. Maar er liggen wat platen op de grond, wat tegelscherven, daar lijkt het op. En er is politie hier aanwezig om onderzoek te doen naar wat er precies is gebeurd vannacht. Even na vieren, toen de melding binnenkwam dat hier dus een explosie was geweest. Overigens moet ik wel nog even een nuance toevoegen aan die dienstregeling, die ontregeling daarvan. Als je het traject Schiphol-Den Haag moet nemen, dan heb je wel mazzel. Dan kan je gewoon hier op Amsterdam-Zuid in- en uitstappen. En de metro, die doet het ook gewoon. Alleen had deze man daar vanochtend weinig aan. Ginter en die, echt jammer. U moet naar werk? Tuurlijk. En hoe gaat u dat nu doen dan? Ik weet het niet. Via het raam, via metro. Ook duurt echt lang tijd. U pakt nu weer de fiets, zie ik. U gaat er weer vandoor. U gaat een andere manier zoeken. Ja. Oké, is goed. Lekker. Hoi, hoi. Ik zie u heel chagrijnig kijken naar de borden en uw hoofd schudden. Oh, you don't speak Dutch. Where do you have to go? No? Nou, duidelijk iemand met een ochtendhumeur. En ik neem het hem ook niet kwalijk. U moet de trein nemen. Nee, ik kom net aan, dus, maar ik ben alleen verbaasd wat er aan de hand is. Dus ja, dat ik een beetje rondkeek van wat gebeurt er. Ja, want omschrijf eens, wat gebeurt er om ons heen? Wat we zien is dat er aanwijzingen zijn dat we allemaal het station moeten verlaten. Dus dat zag ik ook op de poortjes staan, zeg maar, verlaat direct het station. En ik zie allemaal mensen hier staan. Er is een deel afgezet, dus ik gok dat er een melding is of iets. Ja, er is een plofkraak geweest vannacht. Een plofkraak? Ja. Maar u kunt wel de metro nemen. Gaat dat u helpen? Nee, ik moet hier op Zuid zijn. Oh, u moet hier op Zuid zijn? Op 2TC dus. En hoe bent u hier gekomen? Met de trein uit Zwolle. Dat kon wel gewoon? Ja, dus dat is kennelijk geen probleem. Maar... Nou, dan wens ik u een hele fijne werkdag. Dankjewel, jij ook. U bent op uw mobiel aan het kijken hoe u waarschijnlijk uw reis moet plannen nu? Klopt inderdaad, ja. Kijk hoe ik om kan reizen. Waar zou u heen moeten? Naar Utrecht Centraal. Utrecht Centraal? Ja. Ja, het wordt wel lastig nu met de trein. Ja, misschien met de metro via de Bijlmer. Ja, het wordt even afwachten. En wat zei de reisplanner? Ik heb nog niet gekeken. Gaat u nu doen? Mag ik met u meekijken? Zeker, dat mag. U opent de reisplanner-app, zie ik. Ja, veel rijdt niet, via de metro naar de Amstel. Naar de Bijlmer. En hoe lang bent u dan extra onderweg? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk misschien een half uur of drie kwartier. Als het allemaal doorrijdt. Waar moet u heen? Ik moet op dit moment naar Utrecht. Maar... Dat gaat er niet worden, hè? Nee, daar lijkt het niet op. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar... U moet daar zijn voor werk? Voor stage op het moment. Stage? Dus ik mag denk ik zo mijn stagebegeleider bellen om te zeggen dat ik wat later ben. Maar... Oh jee, en wat voor stage is het? Ik doe de opleiding tot leraar geschiedenis. Dus ik sta voor de klas. En normaal zitten die docenten altijd te klagen over die leerlingen die te laat komen. En nu komt het weer te laat. Ja? Ja, nee. Alleen zo mooi, we hebben nu uitwisseling met Vlaamse studenten. Dus vandaag is officieel geen stage dan voor mij. Alleen omdat er hier Belgische studenten komen, moet ik ze opvangen en een dagje mee begeleiden. Oh jee, hoe gaat dat nu opgelost worden? Dat vraag ik me heel erg af. Dus het is allemaal even gedoe, maar ja. Ik hoop dat het goed komt. Maar... Ook 9292 weet het niet helemaal, dus... Oh, die geeft nog een oude situatie weer. Situatie, ja. Geen idee. Ja. En wat heb je vandaag? Ik heb kooschappen. Oh, dus dat is wel belangrijk voor de patiënten en zo. Ja, volgens mij heb ik geen patiënt om 8. Dus, oh, dat scheelt. Dat het scheelt en dat ze niet op mij wachten. En anders dan ben ik wat later, ja. Dat is geen probleem? Dan wachten ze even. Ja. Ze kunnen niet heel veel anders. Nee, ik denk het ook niet. En anders dan helpt de huisarts wel. Ja. Ah, kijk eens aan. Ja. Nou, hopelijk een fijne reis met de metro dan. Dankjewel, dankjewel. De situatie op station Amsterdam-Zuid. Verslaggever Danny Simons was er. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. De oefenwedstrijd Duitsland-Nederland. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Voorzitter Dumfries en Weghorst 3-0. Ho, ho. Wat een prachtige goal, zeg van Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Virgil van Dijk scoort en kijk eens naar de euforie. De ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Duitsland-Nederland. Vanavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles lijkt op zijn plek te vallen in het leven van operacomponist Richard Wagner. Hij barst van de bewonderaars, waaronder een steenrijke koning, zijn belangrijkste sponsor. Ook na zijn dood blijft hij populair. met Adolf Hitler als misschien wel zijn grootste fan. Tel in het voetspoor van Richard Wagner. Morgen 8:30, Avrotros, NPO 2. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Bij Telecombinatie geven we persoonlijk advies met de beste deals. Zoals een superscherpe sim-only van Odido vanaf €11,50 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Telecombinatie. Ook voor ondernemers. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Extra salaris voor leraren op achterstandsscholen heeft nog niet geholpen. En na jaren van daling zijn er nu weer meer daklozen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen denkt dat het stijgende aantal daklozen te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, de hoge kosten voor levensonderhoud en de oververhitte woningmarkt. Na jaren van daling is het aantal daklozen in een jaar tijd met 4000 gestegen, blijkt uit CBS-cijfers. Begin 2023 lag het aantal op ruim 30.000 daklozen. Staatssecretaris Van Ooyen noemt het groeiende aantal zorgelijk en onacceptabel. Moslims geven dit jaar tijdens de Ramadan meer geld aan goede doelen dan in andere periodes van vasten, verwachten goede doelenorganisaties. Dat moslims meer doneren hangt samen met de oorlog in de Gazastrook. Mensen die een schenking doen zeggen specifiek dat hun geld daar naartoe moet. Islamic Relief Nederland spreekt van veel nieuwe donateurs en hogere bedragen. Ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht meer geld binnen te krijgen tijdens de Ramadan. Het geld is bestemd voor burgers wereldwijd die vluchten voor geweld. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro verbleef vorige maand 2 dagen in de Hongaarse ambassade in Brazilië, schrijft de New York Times. De krant zag beveiligingsbeelden vanuit de ambassade. Bolsonaro was er tussen 12 en 14 februari. Een paar dagen daarvoor moest hij zijn paspoort inleveren, omdat de oud-president wordt verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke poging tot staatsgreep. Een advocaat van de 69-jarige Bolsonaro bevestigt het verblijf op de Hongaarse ambassade, maar volgens hem was er geen sprake van dat de oud-president zich verstopte. Japan heeft voor de 2e keer de exportbeperkingen versoepeld voor militair materieel. Het land wil nieuwe gevechtsvliegtuigen ontwikkelen en aan andere landen verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog had Japan een strikt beleid. Dodelijke militaire wapens mochten niet worden verkocht. Nu de spanningen in de regio oplopen, zijn er uitzonderingen op dat beleid. Niet alle landen mogen de gevechtsvliegtuigen kopen. De Japanse export naar landen die betrokken zijn bij een conflict blijft verboden. De Amerikaanse politie heeft in Los Angeles en Miami invallen gedaan in de woningen van rapper en producent Diddy. Zwaar gewapend gingen agenten de huizen binnen. Ook werden boten en helikopters ingezet. Diddy zelf was er niet. De rapper wordt beschuldigd van betrokkenheid bij seksueel misbruik, maar hij ontkent. Diddy is een van de meest invloedrijke hip-hop-producenten van de afgelopen 30 jaar. Hij werd in de jaren 90 bekend onder de naam Puff Daddy en won meerdere Grammys. Het weer. Vandaag wordt het bewolkt. Hier en daar breekt de zon door. Ook vanavond is het nog bewolkt met later kans op lichte regen. En het is vandaag maximaal 16 graden.

Dat weten we niet precies in hoeverre ze dat ook daadwerkelijk geprobeerd hebben. Wat wel opvalt uit een ander onderzoek is dat ongeveer de helft van de scholen niet ook in de vacaturetekst heeft genoemd dat extra salaris door de arbeidsmarkttoelage beschikbaar is. En dat heeft er ook mee te maken dat scholen toch lastig vinden om te werven op basis van financiële prikkels. Wat vinden ze daar lastig aan? Nou, ja, goed. Dat weet ik zelf ook niet precies. Maar ja, goed, je kunt je er iets bij voorstellen dat je een docent zoekt met hart voor de zaak. En niet op basis van tijdelijk extra geld dat iemand naar een school komt. Ik kan me voorstellen dat dat meegespeeld heeft. U zegt net, er zijn wel plannen om het nu structureel te maken. Maar dat is het dus nog niet? Nee, dat is het nu nog niet. Er worden nu nog afspraken over gemaakt. Dus dat is nog even afwachten. Dat is aan het ministerie van Onderwijs en de vakbonden om daar afspraken over te maken. Ja, of kijken ze toch eerst of het wel werkt. Dus is er in ieder geval verlenging van deze maatregel nu? Nou, hij loopt in ieder geval nog door tot het einde van dit jaar. Na het einde van dit jaar zijn ze in ieder geval van plan om het wel structureel te gaan maken. Maar daar wordt op dit moment dus nog over gesproken. Want er staat een vervolgonderzoek gepland, hè, voor volgend jaar. Klopt, ja. Volgend jaar, want we hebben dit jaar dus gekeken naar de effecten van het eerste jaar van de regeling. En volgend jaar kijken we naar de effecten van het tweede jaar van de regeling. Het is ook wel heel interessant om die effecten ook nog even af te wachten. Omdat wat ik eerder noemde, namelijk dat de regeling niet tijdig was aangekondigd. En dat het daardoor ook lastig was om voor scholen en ook docenten om daar mee om te gaan. Ja, dat argument speelt in het tweede jaar niet. Want toen was in ieder geval al wel een jaar lang bekend dat de regeling er zou zijn. Ja, precies. Dus dan hebben scholen er veel meer over na kunnen denken of ze het gingen doen. En ze hebben de tijd gehad om mensen op deze manier te werven. Klopt, ja. Zei Paul Verstraat, de programmaleider bij het CPB. Het is 8:11. Hij leefde bijna 70 miljoen jaar geleden, die Triceratops. 8 meter lang en 3 meter hoog. Had 2 grote hoorns op zijn kop en dat weten we nu zeker. Deze dinosaurus leefde in een kudde. Paleontoloog Jimmy de Roy promoveert er morgen op. En verslaggever Matthijs van der Wiel zocht hem op bij Naturalis in Leiden, waar ze de botten van deze dino onderzoeken. Some creatures could be called magnificent. Het blijft fascineren. Or monsters. Hoe zouden ze eruit hebben gezien? Hoe hebben ze geleefd? Perhaps misunderstood. Met de special effects komen ze tot leven. This is the story. In steeds weer nieuwe series. Of dinosaurs. Je hebt fascinatie en je hebt fascinatie. Je kunt ook je leven wijden aan dino's. Waar komt het bij u vandaan, Jimmy de Roy? Ik heb eigenlijk van jongs af aan gewoon een fascinatie gehad. Net als heel veel andere meisjes en jongetjes. Maar bij mij is die nooit weggegaan. Ik vond laatst mijn oude speelgoeddoos terug. Nou, dat is inderdaad 100% dinosaurus. Het prepareerlab in Naturalis leren ze allemaal die stukken dino hier op aluminiumfolie. Bruine stukken skelet. Hier kijk je eigenlijk naar een schedeldeel van de Triceratops. Hier maken we vaak schoon. Je mag zelf voelen als je wil. Hoeft niet met handschoenen. Nee, zeker. Hij heeft ook, 67 miljoen jaar lang heeft hij onder de grond gelegen. En de hele transformatie van de aarde doorstaan. Ja, inderdaad. Dus een beetje aanraken, dat kan wel. Zo, dat is waar. Ja, zeker. Het verhaal van deze botten die hier liggen, die hier geprepareerd worden, dat is eigenlijk een verkeerde vondst. Ze zochten iets anders in Wyoming, in de Verenigde Staten. Ja, omdat we eigenlijk op zoek waren naar de T-Rex en niet de Triceratops. Maar toch lag daar de restanten van de Triceratops in de grond. Niet één, niet twee. Destijds 3, maar nu weten we beter dat we met 5 verschillende individuen te maken hebben. Ja, dat is 10 jaar geleden, een bijzondere vondst. Toen was al meteen de aanname, ze leefden samen. Maar ja, in de wetenschap moet je het gaan bewijzen. Hoe heeft u dat gedaan? Door allemaal verschillende kleine stukjes bewijs bij elkaar te sprokkelen. Dus we kunnen kijken naar de aardlagen eromheen, hoe zijn ze daar terechtgekomen. We kunnen kijken naar chemisch signaal in de botten en de tanden. Die vertellen wat over hun omgeving, over hun dieet. En als je dat allemaal combineert, dan krijg je eigenlijk steeds kleine stukjes bewijs die dus zeggen van ja, we hebben hier te maken met een groep die destijds bij elkaar was, bij elkaar heeft gegeten en dus ook samen zijn gestorven en zijn begraven. Tegelijkertijd dood. Hoe kan dat? We weten dat Noord-Amerika in 67 miljoen jaar geleden heel nat was. Een groot rivierensysteem. Dus we hadden echt te maken met rivieren, met meertjes, met moerassen. Vol met gevaren. Denk aan drijfzand en zo. En we denken dat ook onze groep eigenlijk in zo'n plek terechtgekomen is. En daar met z'n allen dus in één klap verdronken zijn. I've spent the last 5 years setting up a kind of biological preserve. De klassieker, dat was een film uit 1993. Welcome to Jurassic Park. Bleek heel veel niet aan te kloppen. Nee, zeker niet. Helemaal als ik zelf ook kijk naar bijvoorbeeld de Triceratops. En nu we meer vondsten hebben gedaan, weten we eigenlijk wel beter hoe dat eruit heeft gezien. Maar was het daar een kudde dier? Eigenlijk wel. Destijds helemaal geen bewijs voor. Nee, Steven Spielberg wist dat niet, maar heeft goed gegokt. Ja, hij heeft eigenlijk best goed gegokt inderdaad. Er zijn twee 3D-printers heel druk met opspuiten. Ja, dinosaurustanden, maar dan plastic. We hebben heel veel gevonden, maar je vindt nooit alles. Vrij kleine tanden voor toch een aardig grote dino. Een heleboel tanden. Honderden in één gebit. Zeg, ik wil niet flauw zijn en begrijp me niet verkeerd. Ik snap, wetenschappelijk onderzoek gaat over van alles. En niet iedereen kan bezig zijn met een medicijn tegen kanker of kernfusie. En toch stel ik de vraag, wat hebben we hieraan om dit te weten? Ja, dat is altijd een hele ingewikkelde, maar ook interessante vraag inderdaad. Als ik spreek vanuit mijn eigen wetenschap, we zien dat dino's, dan hebben we het over 150 miljoen jaar lang een evolutie. En we zien eigenlijk dat dinosaurussen een heel mooi medium is om te vertellen over evolutie, over uitsterving, over het ontstaan van nieuwe soorten. En juist die fascinatie die gebruiken we eigenlijk voor het publiek om wat te leren over de biologie en evolutie van soorten. Zegt paleontoloog Jimmy de Roy in gesprek met Matthijs van der Wiel. De Nederlandse overheid maakt zich volgens NRC zorgen over een Franse ICT-reus. Het Franse ICT-bedrijf Atos staat op omvallen. Onder meer het ministerie van Defensie en de Sociale Verzekeringsbank zijn klant en nemen maatregelen. Zo zegt Defensie dat er met andere bedrijven wordt gewerkt aan alternatieven. Al kunnen instellingen volgens NRC niet zomaar makkelijk overstappen op een nieuw ICT-systeem. Steeds meer docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo maken hun eigen lesprogramma's, daarover schrijft het AD. Dat doen ze omdat ze de bestaande lespakketten niet goed genoeg, verouderd of onvolledig vinden. Blijkt uit onderzoek van het online lerarenplatform Lesson Up. De onderwijsinspectie vindt het geen probleem als docenten zelf lespakketten maken. Dat kan de kwaliteit van de lessen ten goede komen, aldus de inspectie. Duitsland is extra alert komende zomer tijdens het EK voetbal. Minister Faeser van Binnenlandse Zaken zegt tegen de krant Rheinische Post dat het land extra grenscontroles gaat invoeren. De focus daarbij zou liggen op het onderscheppen van hooligans, maar ook islamisten en andere extremisten. Verder is Duitsland extra alert op cyberaanvallen. Ondanks de video waarin de Britse prinses Kate vertelt dat ze kanker heeft, is Kate Gate nog altijd niet voorbij. Volgens The Guardian verschijnen online steeds meer complottheorieën, onder meer over de videoboodschap van de prinses zelf. In een populaire TikTok-video wordt beweerd dat die video van Kate is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Daar kijkt een deskundige niet van op. Hij zegt tegen The Guardian: complotdenkers zien bewijs als onderdeel van de samenzwering. En het uitstrooien van klei over zandgrond is voor boeren mogelijk een oplossing in periodes van droogte. In Eibergen in de Achterhoek wordt ermee geëxperimenteerd. En een boer vertelt aan Omroep Gelderland dat dit hem enorm kan helpen. Ja, dit is een project om klei die vrijkomt, wat eigenlijk een afvalstof is, om die in te zetten en daar lichte of slechte zandgrond mee te verbeteren. Ja, wat het voor ons doet, dat is het de vruchtbaarheid van de grond op een hoger plan brengen en ook langer water vasthouden. En dat de klei dan water in de grond langer vasthoudt, heeft als voordeel dat boeren dus bij droogte later kunnen beginnen met sproeien. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is al een stuk minder druk dan een kwartier geleden. En dat is goed nieuws. Het slechte nieuws is de file op de A35 Almelo richting Enschede. Nu 7 kilometer stilstaan tussen Almelo-West en knooppunt Azelo. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier. Aan de zuidgrens van de Verenigde Staten, dus die met Mexico, worden iedere maand bijna 200.000 mensen gearresteerd omdat ze zonder papieren de VS proberen binnen te komen. Een tiende daarvan komt uit Guatemala. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris praat vandaag met de Guatemalteekse president Bernardo Arevalo over hoe ze deze mensen over kunnen halen om in Guatemala te blijven. Het is Arevalo, daarom struikelde ik. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek vertelt waarom zoveel Guatemalteken hun land verlaten.

Stones, Mess It Up. Over ruim een uur, Roos Aalman, Don't Mess It Up. De druk. Dankjewel, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Stam.nl, we gaan hier zelf hebben. Nou, over druk. Over stress. We moeten werkstress veel serieuzer nemen, is de stelling van vandaag. Want meer mensen hebben zich het afgelopen jaar langdurig ziek gemeld door stressklachten. Het gaat om een groei van 11% ten opzichte van een jaar eerder. Arbo-dienstverleners melden dat. Vooral mensen tussen de 25 en de 45 jaar hebben last van stressklachten. Ook zijn het vaker vrouwen dan mannen. De sectoren waarin het meest voorkomt zijn gezondheidszorg, onderwijs en het openbaar bestuur. En de komende 20 jaar neemt die werkdruk alleen maar toe, constateren onderzoekers van het RIVM en TNO vandaag op nu.nl. En dat komt dan door vergrijzing, meer mantelzorgtaken, flexibele contracten en krapte op de arbeidsmarkt. Vandaar dat wij gaan praten vandaag over de stelling: we moeten werkstress veel serieuzer nemen. De vraag is dan natuurlijk, hoe gaan we die werkstress dan te lijf? Ligt dat bij de werkgevers die meer hybride werk moeten aanbieden? Een van de tips ook van het RIVM en de TNO. Dat betekent dat werknemers meer zelf kunnen beslissen over de balans tussen werk en privé. Of ligt de uitdaging bij de overheid die een oplossing moet vinden voor, nou, vooral dat personeelstekort? En ik wil ook weten, hoe gaat u om met werkstress? Vindt u dat het erbij hoort? Of gaat u ook soms kopje onder in uw werk- en privéverplichtingen? Of bent u werkgever en zegt u, ja, dat vind ik wel een worsteling. Hoe ik mijn werknemers het beste kan bedienen als het hier om gaat. Laat het ons weten. U kunt reageren in de community of op de Radio 1-app. Of ons bellen natuurlijk op het nummer 0800 1101. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Mia Farrow was getrouwd met Frank Sinatra en Woody Allen en bereikte de top als actrice. Maar het gelukkigst werd ze van haar werk als mensenrechtenactiviste. Mia Farrow, vanavond in Close-up om 22:30 bij AVROTROS op NPO 2. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gezondvoeding All-in-One van DCM. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Een brug in de Amerikaanse stad Baltimore is ingestort nadat een vrachtschip er tegenaan was gevaren. Een stalen brug van ongeveer 2500 meter. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Wel is te zien dat er vlak voor de botsing nog verkeer over de brug rijdt. Demissionair staatssecretaris Van Ooyen vermoedt dat het stijgende aantal daklozen te maken heeft met de oorlog in de Oekraïne, de hoge kosten voor levensonderhoud en de oververhitte woningmarkt. Na jaren van daling is het aantal daklozen in een jaar tijd met 4000 gestegen, blijkt uit CBS-cijfers. Israël stopt de samenwerking met VN-hulporganisatie UNRWA. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Maar volgens Israël waren 12 medewerkers betrokken bij de aanval van Hamas op 7 oktober. UNRWA is voor een groot deel afhankelijk van de financiering door andere landen. En goede doelenorganisaties verwachten dit jaar meer donaties te krijgen tijdens de Ramadan. Dat moslims meer doneren is vanwege de oorlog in de Gazastrook. Mensen die een schenking doen zeggen ook specifiek dat hun geld daar naartoe moet. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, de zon begint al een beetje minder te worden, zie ik. Ja, inderdaad. Er trekken sluierwolken over het land. Die worden wat dikker. En vanuit het zuiden komt sowieso wat meer bewolking onze kant op. Er zitten nog wel gaten in, hoor. De zon zal heus af en toe nog wel te zien zijn. Maar niet meer zo uitbundig als bijvoorbeeld gisteren. Desondanks wel wat hogere temperaturen. Het wordt 13 tot 16 graden het warmst in het zuidoosten van het land. Daarbij staat dan wel een matige wind uit een zuidoostelijke richting. Dus voor het gevoel is het misschien allemaal ongeveer gelijk aan wat we gisteren hebben ervaren. En blijft die temperatuur een beetje zo?

Dus dat huisvesting staat centraal. Misschien wel belangrijk daarin, we zijn nu ook bezig met een wet die minister Hugo de Jonge ook nu naar de Kamer heeft gestuurd. En in die wet krijgen dakloze mensen ook urgentie, of kunnen die urgentie krijgen als zij dakloos raken, zodat zij ook sneller aan een woning kunnen komen. Dat is de wet regie op de volkshuisvesting. Een hele belangrijke wet, juist voor deze groep. En ik hoop ook dat de Kamer dan die wet snel zal behandelen. En dat kan wel een klein beetje verlichting brengen, juist omdat huisvesting het allerbelangrijkste is. Maar huisvesting is voor heel veel mensen een probleem. Dus in hoeverre kan dit op relatief kort termijn echt helpen? Nou, dat klopt. Helaas zien we natuurlijk een huizencrisis overal om ons heen. We hebben heel veel mensen een tekort aan een woning of niet de juiste woning. Maar wat we wel zien bij deze groep is dat die überhaupt geen woning hebben. En dat het maar een hele, hele kleine groep is als je het helemaal over Nederland zou verspreiden. En nu is het zo dat een aantal groepen urgentie kunnen krijgen. Alleen deze groepen, dat is best gek, dakloze mensen die uit de opvang komen, kunnen dat niet. En daarom is het echt wel heel goed als we die stap zouden zetten. U zei al, er is een behoorlijk grote groep bijgekomen, mensen die uit Europa komen. Voor een deel zijn dat arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden, omdat ze hun werk ook kwijtraakten. Hè? Want een dak boven hun hoofd hing dan vaak vast aan die baan. Exact. Is daarvoor weer een specifieke aanpak nodig voor deze groep? Nou, we hebben daar de afgelopen jaren drie, vier proeven gedraaid. Nee, trouwens, wat meer. 6 waren er. In 6 gemeenten hebben we dat gedaan. En daarbij hebben we deze groep opvang geboden in combinatie met terugkeer naar land van herkomst. Omdat ze natuurlijk mogen vrij reizen binnen Europa. En tegelijkertijd vaak geen perspectief meer hebben in Nederland. Dus op die manier hebben we best een succesvolle proef gedraaid. En ik denk er nu ook wel eraan om dat naar meer gemeenten gaan uit te breiden. En ook de proef in ieder geval door te zetten. Dus dat is een grote stap. Het tweede wat ik daar aan het doen ben, is ik heb afgelopen een paar maanden geleden... ook gesproken met een aantal counterparts van mij uit Roemenië onder andere. Tijdens een Europese conferentie. En ik ben ook met hen het gesprek aangegaan van zouden we misschien ook als landen kunnen samenwerken voor deze doelgroep. Want we hebben natuurlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, juist ook voor deze mensen die dakloos zijn. En misschien kunnen we dan ook wel samen optrekken. Dus we hebben afgesproken dat we die gezamenlijkheid ook wel willen ontwikkelen. En misschien wel tot gezamenlijke programma's over willen gaan. En op welke manier kun je dan samenwerken? Nou, bijvoorbeeld als mensen hier dakloos zijn en we uiteindelijk hen teruggeleiden naar het land van herkomst, dat ze daar ook weer een goede opvangplek krijgen. Dat ze bijvoorbeeld de begeleiding krijgen in de psychische zorg die ze nodig hebben. En dat ze daar niet ook dakloos zijn. En dat Nederland daar bijvoorbeeld aan mee betaalt? Ja, of dat wij het stukje pakken in de opvang en de begeleiding en de ondersteuning in Nederland. En dat we vervolgens een gezamenlijk programma hebben over de opvang en de hulp in het land van herkomst. Dank u wel. Demissionair staatssecretaris van VWS Maarten van Ooyen. De vrouw die Red Bull-baas Horner beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag stapt mogelijk naar de rechter. Dat meldt The Guardian. Eerder werd een klacht van de medewerkster tegen Christian Horner door het Formule 1-team afgewezen, waarna ze besloot dat besluit intern aan te vechten. Mocht dat nu niets opleveren, dan stapt de vrouw volgens The Guardian naar de rechter. De Britse krant hoort van vrienden dat ze vastberaden is, ook al had ze zich heel wat op de hals. Zo zou ze al op non-actief zijn gezet door Red Bull. Als de zaak voor de rechter komt, dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over wat Horner zou hebben gedaan. NVV dreigt in financiële problemen te komen doordat een van de Amerikaanse investeerders om privéredenen afhaakt. De Maastrichtse club meldt dat de andere investeerders nog bekijken of ze het gat kunnen dichten. Maar anders komt de begroting niet rond en zijn forse bezuinigingen nodig. En dat bezuinigen wordt nog best lastig, denkt oud-NVV-speler Reginald Tal bij Omroep L1. Als je een selectie hebt die ongeveer 600.000 euro qua kosten met zich meebrengt. Als je daar nu in moet gaan bezuinigen om het tekort wat veel groter is dan die 300.000 euro, als je de helft zou pakken, dan wat moet je nog doen? De NVV-directie zegt vertrouwen te hebben dat de toekomst van de club wordt veiliggesteld. Terwijl het Nederlands elftal vanavond oefent tegen Duitsland, is een andere interland eigenlijk belangrijker voor Oranje. Wales strijdt met Polen om kwalificatie voor het EK komende zomer. En de winnaar komt in de pool met Nederland. De bondscoach van Wales, Robert Page, zei op de persconferentie dat de sfeer in zijn ploeg goed is, Maar er zijn natuurlijk wel zenuwen voor vanavond. We're all relaxed. There's nerves, of course there is. I'm not gonna be a liar if I said I'm not gonna feel the nerves. Of course, I'm human. But you know, when you work with them, they're so relaxed. They love each other's company. Doesn't guarantee wins. Of course it doesn't. There's a lot of other factors you need to look at. But it calms everybody. It has a calming influence on us. Ja, we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is natuurlijk geen garantie om de wedstrijd te winnen, maar het helpt al een stuk, zegt eigenlijk de bondscoach van Wales. Dus Wales of Polen komen in de EK-groep van Nederland. En daarnaast zitten ook Frankrijk en Oostenrijk in die pool. En op het tennistoernooi Miami Open heeft Carlos Alcaraz de achtste finale bereikt. De Spanjaard versloeg de Fransman Monfils in 2 sets. De volgende tegenstander van Alcaraz wordt de Italiaan Lorenzo Musetti. Die klopte de Amerikaan Ben Shelton. Maar na afloop had Musetti het vooral over ander groot nieuws in zijn leven. De geboorte van zijn zoon 1,5 week geleden. Eigenlijk is dat zijn grootste overwinning. That was my biggest victory. Nothing compares against the birth of Ludovico. I just want to say thanks to my girlfriend Veronica, who helped me into the process of coming here and doing my job. Ja, pikte jij eruit hoe de kleine heet? Dat zei hij namelijk. Ludovico. Ja, moet je wel dat heel snel even tussen alles doorzeggen. En hij bedankte zijn vriendin die ervoor zorgde dat hij in Miami gewoon weer op de tennisbaan kon staan, terwijl het dus maar 1,5 week geleden allemaal gebeurd is. Bij de vrouwen in Miami waren er 2 grote verrassingen. De als eerste geplaatste Iga Swiatek verloor van de Russin Alexandrova. En de als derde geplaatste Coco Gauff werd geklopt door de Française Garcia. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het loopt aardig terug, het aantal files. Al staat er op de A44 Den Haag richting Amsterdam nog steeds 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Oegstgeest en Kaagdorp. Na een kettingbotsing een uur vertraging. 1 rijstrook is nog altijd dicht. Omrijden kan via de N14 en de A4. This van Girl Gangs versus Cooking on Three Burners. Als een hond op zoek gaat naar zijn bal, heeft hij dan eigenlijk een idee van wat een bal is, als je dat tegen hem zegt? Nou, wetenschappelijk gezien is zo'n beeld in een hondenbrein niet vanzelfsprekend. Onderzoekers uit Hongarije en Noorwegen hebben nu voor het eerst neurologisch bewijs gevonden dat een hond bij het horen van een woord inderdaad een beeld van dat object kan oproepen. Daarover bericht NRC. Paul Mandigers is neuroloog bij dierenziekenhuis Evidentia in Arnhem en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u de uitkomsten van het onderzoek hoorde? Nou, briljant. Geweldig onderzoek. Hartstikke leuk. Kijk, een hond kan dus wel degelijk abstract denken. Dat hebben ze bewezen. En hoe hebben ze dat bewezen? Nou, net zo goed als dat je een EEG kan maken, dus waarin je elektrische signalen in een brein registreert, hebben ze dat ook gedaan. Dus ze hebben gewoon een experiment opgezet waarbij die hond dus de opdracht kreeg: ga die bal halen. Die hond die heeft dus in zijn hoofd zitten: ik moet een bal halen. Hij komt dan bij iets en merkt dan dat er geen bal is. En dat wordt geregistreerd, dus dat hij verbaasd is. En dat is briljant. Dat is geweldig onderzoek. Want ze hadden iets op zijn kop gezet dan, waardoor ze dat konden registreren? Elektrodes, sensoren. Ja. Ja, en dat is natuurlijk briljant. Je bewijst objectief dat een hond kan denken. Dus ik heb ook een hond. Het verbaast me eigenlijk niks. Nee, de gemiddelde hondeneigenaar zal onmiddellijk zeggen: ja, natuurlijk is dat zo. Want diezelfde Hongaarse groep die heeft ook al twee keer eerder een onderzoek gedaan, waarbij ze heel leuk hebben bewezen dat een hond bijvoorbeeld ook een onbenullig geheugen heeft. En ze hebben ook bewezen dat honden vocabulaire hebben. Dus honden kunnen, sommige honden kunnen ongeveer 40 verschillende woordjes gebruiken. Nou, en dat is natuurlijk briljant, want wij mensen registreren dat onvoldoende. Maar die hond die kan dus wel degelijk communiceren met ons. Met woordjes bedoelt u verschillende blafjes dan? Ja, geluidjes. En dat is dus, ze hebben dus een woordenschat. Wij kunnen dat onvoldoende registreren. Wij hebben die capaciteit, ja, uiteraard hebben we die capaciteit wel, maar we zijn daar niet mee bezig. Maar bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld is, als jij, stel ik ga naar de Albert Heijn en ik zie dat daar de spruitjes in de aanbieding zijn. En de week erop komen mensen langs en die houden van spruitjes. Nou, dan dat is een onbenullig geheugen. Dus ik herinner mijzelf van, hey, die spruitjes waren in de aanbieding, laat ik ze gaan halen. Nou, strikt gesproken is dat helemaal niet belangrijk dat ik dat onthoud. Dat doet die hond ook. Dus stel jij gaat wandelen en die hond ziet een eekhoorntje bij een boom, dan zal hij de volgende keer, als hij weer bij die boom is, weer gaan kijken, is die eekhoorn daar? En dat is strikt gesproken een onbenullig geheugen. Maar hij kan het dus onthouden. En er zijn ook experimenten gedaan waarbij ze hebben gekeken van hoeveel woorden kan een hond onthouden. Nou, en blijkbaar, dat staat ook in dat krantenartikel, is dus een hond Rico geweest die 1000 woordjes kon onthouden. Nou, dat is briljant. Dat is geweldig. Ja, precies. Want je kunt je hond een commando geven en dan weet hij het verschil tussen een bal en een stok. Ja. Ja. Maar er zit ook verschil tussen honden in intelligentie. Ja. Ja, tuurlijk. Niet iedere hond zal even slim zijn. Dat geldt ook voor mensen. Er zijn honden die zijn echt gewoon gemaakt om dingen te kunnen begrijpen. Een border collie bijvoorbeeld. Dat is een super slimme, sensitieve hond. Die kun je enorm veel leren. Nou, die denkt ook heel anders dan bijvoorbeeld, ja, nou, laten we zeggen een Chi Chu. Een Chi Chu heeft een heel ander, toen hij gemaakt werd, een heel ander doel. Had een heel ander doel. wat was het doel daarvan? Een Chi Chu is vooral een gezelschapshond. Een leuke hond die gewoon, nou ja, lekker bij jou zit. En een border collie, daar kun je mee werken. Ja. Toevallig, ik heb een kruising tussen een border collie en een Australische herder. En inderdaad, het een groot verschil met de andere honden. Ook het lijkt wel of ze iets begrijpen. Kan dat? Ja, ik wel. Nou, iedere hondeneigenaar die zal zeggen, ja, tuurlijk begrijpt mijn hond dit. Maar dat is wat dit onderzoek eigenlijk aantoont. Dus dat ze abstract kunnen denken. Want stel, ik ga wandelen en ik ga ergens een hoek om, dan kan ik mij al een voorstelling maken van wat ik daar ga aantreffen. En in feite doet die hond dat ook. Kijk, wij denken dat die hond heel erg verbaasd is als hij de hoek omgaat. Nee, hij kan zich al een voorstelling maken. En uiteraard, hoe meer die heeft geregistreerd, hoe meer die dan daarmee bezig kan zijn. He, dus stel, die hond die kent dat terrein al, dan weet hij precies zo van, oh, daar staat die boom, daar staat dat, daar staat dat.

De politie kreeg even na 4 uur vanmorgen een melding van de plofkraak op het station Amsterdam-Zuid. Er is niemand gewond geraakt, er is wel veel schade. Verschillende grote goede doelenorganisaties verwachten dit jaar meer donaties te krijgen tijdens de Ramadan. Dat moslims meer doneren heeft te maken met de oorlog in Gaza. Mensen die een schenking doen zeggen specifiek dat hun geld daar naartoe moet. Islamic Relief Nederland spreekt van veel nieuwe donateurs en hogere bedragen. Ook de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht meer geld binnen te krijgen tijdens de Ramadan. De Amerikaanse politie heeft in Los Angeles en Miami invallen gedaan in huizen van rapper en producent Diddy. Zwaar bewapend gingen agenten de huizen binnen. Er werden ook boten en helikopters ingezet. Diddy zelf was er niet. De rapper heeft de afgelopen maanden te maken met een reeks beschuldigingen van seksueel misbruik, maar hij ontkent elke betrokkenheid. Diddy is een van de meest invloedrijke hiphopproducenten van de afgelopen 30 jaar. In de jaren 90 werd hij ook bekend onder de naam Puff Daddy en won meerdere Grammys. De dinosaurus Triceratops leefde vroeger niet alleen, maar in een kudde. Dat heeft paleontoloog Jimmy de Roy ontdekt. Tot nu toe werd gedacht dat het dier dat hier 70 miljoen jaar geleden leefde een solitair dier was. Maar de dino was een stuk socialer dan gedacht. De Roy bestudeerde jarenlang een bijzondere vondst die Natuurmuseum Naturalis in 2013 deed op het platteland in de Amerikaanse staat Wyoming. Toen vonden onderzoekers de resten van 5 triceratopsen. Morgen promoveert de paleontoloog op zijn onderzoek naar de triceratops. Het weer bewolkt, hier en daar breekt de zon door. Ook vanavond is het bewolkt. Er is later kans op lichte regen en het wordt vandaag maximaal 16 graden. Verkeersinformatie, Herm de Hart. De ochtendspits is alweer aan het oplossen. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die zorgen voor extra reistijd. De A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is nog steeds dicht. De vertraging is een uur. Een uur vertraging ook op de A44 Den Haag richting Amsterdam na een kettingbotsing bij Kaagdorp. 7 kilometer file begint bij Oegstgeest. 1 rijstrook is dicht. Omrijden via de N14 en de A4 op de N11 Leiden richting Bodegraven staat tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 3 kilometer stilstaand verkeer. Ster. Nee. Gewoon nee. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl. Kom nu naar Jumbo voor ons lekkerste, grootste en voordeligste paasassortiment ooit. Want deze week ontvang je 5 euro korting op je paasboodschappen. Bij inwisseling van 1000 extra's punten. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In de regio Eindhoven wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in woningen, snelwegen en in het onderwijs. Het demissionaire kabinet wil er alles aan doen om bedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden. Donderdag wordt erover gesproken in de ministerraad. Erik van Schagen is voorzitter van de ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant-Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de plannen? Ja, ik ben er erg blij mee. Ik vind het een verstandig en ook een moedig besluit van het demissionaire kabinet. En waarom moedig? Omdat ze demissionair zijn. Dat ze toch durven zoiets te doen wat nu moet gebeuren. Wat ook echt ook wel in het landsbelang is. Maar je moet toch maar dit soort besluiten durven nemen in deze periode. En weet u wat er precies gaat gebeuren? Nee, ik heb de details van de plannen nog niet gezien. Ik weet natuurlijk wel wat wij gevraagd hebben. Dat is met name ook investeringen in de woningen, in de infrastructuur, in onderwijs en ook in zorg. Alles wat de groei moet faciliteren. Dus dat hebben wij gevraagd. Dat is bij elkaar opgeteld inderdaad een 7, 8 miljard wat daar in die plannen staat. En ik denk dat het heel noodzakelijk is om dat te gaan uitvoeren. Dus de uitdaging is nog groot om behalve het geld ook uiteindelijk tot uitvoering van die plannen te komen. Want het doel is dat je meer mensen uiteindelijk kunt herbergen in die regio Eindhoven? Ja, we moeten hier verdichten. We moeten ook de kwaliteit van leven hier goed houden. Maar we hebben inderdaad een projectie dat we in de komende jaren inderdaad een 100.000 extra arbeidsplaatsen nodig hebben om niet alleen ASML en VDL en Philips te bemensen, maar ook heel veel mooie andere grote bedrijven, Thermo Fisher van de landen die hier zitten. Dus daar zijn 100.000 extra arbeidsplaatsen te verwachten. Dat is een enorme kans voor niet alleen deze regio, maar ik denk ook vooral voor Nederland. Ja, en daar zijn faciliteiten voor nodig. Het verkeer loopt vast, de mensen moeten naar school, de mensen moeten zorg hebben. En ja, dat moet je allemaal waarmaken, terwijl je de kwaliteit van leven voor de rest van de bevolking, of voor de rest, maar voor de mensen hier houdt. Dus dat vergt investeringen. Ja. Ja. Is het te doen, vraag ik me af. 100.000 mensen in toch relatief korte tijd. En wat er nu nodig is, dat heeft toch wel een flinks aantal jaren nodig. Ja, die plannen zijn gemaakt. En het is inderdaad, daarom zeg ik ook van het geld is één, maar de uitvoering van die plannen, dat is ook nog een hele opgave die we met elkaar moeten doen. Maar ik denk wel dat het te doen is. Sommige dingen die zijn ook echt wel heel erg nijpend. Als je kijkt, infrastructuur kost tijd om dat te bouwen. Dat geldt ook voor de infrastructuur en de stroomvoorziening. Dus er zijn nog wel een aantal uitdagingen over, maar dat de budgetten beschikbaar zijn is natuurlijk een hele belangrijke stap. Maar ja, het is een hele opgave. Ja. En als u het heeft over infrastructuur, u zegt al in de bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorziening, maar waar denkt u nog meer aan? Ik denk aan openbaar vervoer, wat hier duidelijk nog onder de maat is. Dus heel veel mensen zijn toch nog gedwongen om met de auto naar het werk te gaan. En ik denk dat zich een stuk moet verplaatsen. Dus openbaar vervoer investeringen zijn echt nodig om er ook voor te zorgen dat de wegeninfrastructuur ook niet verder te veel belast wordt. Want er zit hier ook veel doorvoer. En waar denkt u dan aan bij openbaar vervoer? Denkt u dan aan bussen of trams of treinen? Treinen en bussen, de combinatie daarvan. Tram zie ik denk ik niet meer als een vervoermiddel wat in deze tijd nog moet worden gerealiseerd. Maar het is de spoorweginfrastructuur, de hoge snelheidsverbindingen ook met de andere landen. En het is ook duidelijk het lokale busvervoer wat sterk verbeterd nog moet worden. Ja, dan denk ik wel meteen, daar is dan ook grond voor nodig om bijvoorbeeld spoorlijnen over aan te leggen. Dan krijg je meteen te maken met mensen die dat misschien niet zo fijn vinden. Nou, dat kan gewoon langs de bestaande spoorlijnen hopelijk. Hè. Het gaat ook vooral om de stations, om de knooppunten. Dus het is niet zozeer dat we ineens een nieuwe spoorlijn ergens moeten willen aanleggen. Het is vooral bestaande infrastructuur verbeteren. Dus in die zin zal de belasting voor de omgeving mee kunnen vallen. Omdat de plannen hier zijn ook echt om de zaak een stuk te verdichten, wat hier nog heel goed mogelijk is. In plaats van per se verder allerlei land gaan opeisen, want dat is niet de bedoeling. Zijn er überhaupt mensen in de regio Eindhoven die hier zo wel hun vraagtekens bij zetten? Er is natuurlijk hier een discussie gaande of inderdaad niet we de groei juist moeten remmen en meer bij het oude moeten laten. Ik ben zelf ervan overtuigd dat niet de juiste ontwikkeling is. Ik heb ook het gevoel dat heel veel jonge mensen die hier hun ontwikkeling nog willen doormaken, dat die helemaal niet op die lijn zitten. Maar je ziet wel dat de mensen van deze tijd in zijn algemeenheid wat meer in een stadse omgeving willen wonen en ook een goede natuur ernaast willen hebben. Dus het gaat om het evenwicht. En ik denk dat degenen die verandering niet willen onderschatten wat uiteindelijk het betekent als we hier naar een stilstandregio gaan. Dus ik denk dat het juist heel goed is voor deze omgeving, maar ook heel goed voor Nederland dat we deze groeikansen gaan benutten. Er zijn dus plannen genoeg. Er komt geld aan. Is het allemaal, denkt u, genoeg en op tijd genoeg om die bedrijven als ASML en NXP in Nederland te houden? Ja, daar beslissen zij zelf over. Ik denk dat dit wel een hele goede stap in de juiste richting is. Dus ik denk dat nu vanuit de overheid wordt gezegd van wij gaan inderdaad helpen, wij komen concreet over de brug. Dat we het inderdaad voor die bedrijven veel beter mogelijk maken. En dat ze eigenlijk dat ook wel een beetje, gezien dat zij dat gevraagd hebben aan onze verschuldigd zijn, dat zij nu ook bezigen. Dus we moeten het samen oplossen. Maar het feit dat er nu respons is gegeven, geeft een grote kans dat die bedrijven wel hier blijven. Dank u wel, Erik van Schagen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Brabant-Zeeland. In de Amerikaanse stad Baltimore is een kilometerslange brug ingestort. Dat gebeurde nadat een schip tegen een pijler van de brug was gevaren. Er is nog niks bekend over eventuele slachtoffers. Rob Vergozen is brugexpert bij Royal Haskoning DHV. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je naar het filmpje kijkt, dan spectaculair om te zien. Je binnen no time zie je de brug gaan golven en instorten. Wat denkt u is daar gebeurd? Nou ja, allereerst gaat natuurlijk mijn hart uit naar de bouwvakkers en ook eventueel de mensen die ten tijde van de instorting op die brug waren. Ik hoop dat er geen slachtoffers zijn en dat er ook voor de nabestaanden snel duidelijkheid komt. Ja, je ziet eigenlijk van tevoren dat het schip al uit koers geraakt lijkt te zijn. En ja, zo'n groot schip krijg je natuurlijk niet zomaar weer in de juiste koers. En die is zo zwaar, dat duurt kilometers. Dus ergens is er daar denk ik al iets misgegaan. Ja. En dat zal het onderzoek natuurlijk moeten uitblijken wat er daar mis is gegaan. Ja, precies. Waarom dat schip uit koers is gegaan moet onderzocht worden. Maar vervolgens zie je hem dus tegen die pijler varen en kort daarna die brug instorten. Hoe kan dat, denkt u? Nou ja, in zo'n brugontwerp proberen we eigenlijk altijd dit soort bijzondere belastingen te voorkomen. Hè, door de pijlers buiten de hoofdvaarweg te plaatsen. Dat is ook wat in Nederland gangbaar is. En ik denk ook dat destijds in de jaren 70 in Amerika ook gepoogd is te doen. Hè, zodat het in principe in eerste instantie niet voor kan komen. Je maakt dan eigenlijk een soort van nautische studie hoe dat schip aankomt varen en eventueel wel uit koers raakt. En dan bekijk je hoe zwaar zo'n impact, zo'n stootbelasting is. En daar probeer je hem dan op te ontwerpen. Maar sinds de jaren 70 is natuurlijk het transport gigantisch vergroot. Hè. De schepen zijn misschien wel 2-3 keer zo zwaar dan destijds. Dus misschien was dit schip ook wel veel zwaarder dan ooit bij het ontwerpen rekening mee gehouden. Ja, dus dat schip kan veel te zwaar zijn geweest daarvoor voor die pijler. En je hebt nou eenmaal wel pijlers nodig om zo'n brug op te laten rusten. Ja, nee, dat sowieso. Dus als je de pijlers verder naar het land plaatst, dan wordt de brugoverspanning nog veel groter. Met nog grotere kosten voor zo'n brug. Tijdens een ontwerp is daar natuurlijk een afweging gemaakt van waar kan je de pijlers plaatsen zodanig dat het veilig is en dat het in principe niet kan gebeuren. Nee. Kent u dit type bruggen? Nou ja, dit soort grote bruggen, dat zijn eigenlijk altijd unieke objecten. Ja, want dit is een hoofdoverspanning van bijna 400 meter. Dat soort bruggen, dat is maar 1-2% van het totale aantal bruggen wat er is in de wereld. En dat zijn vaak unieke dingen. Ook op locaties dat het ook een soort beeldmerk moet zijn voor zo'n stad. Het is gewoon eigenlijk een soort van boogbrug die er meerdere in de wereld zijn. En ook in Nederland. En Vrienden-Noordbrug is ook zo'n boogbrug natuurlijk. Maar dat het zo'n enorm lange brug is, maakt het dat wel lastiger om te ontwerpen en dus ook kwetsbaarder? Het kost gewoon meer tijd en meer materiaal. Eind jaren 70 waar die brug was, hadden we al genoeg kennis en kunde om dit soort bruggen te kunnen ontwerpen. Dus ik zie daar niet een relatie mee. Nee, stond er ook al best lang. Dit is dus echt een ongeluk, denkt u? Ja, ik denk dat het inderdaad een ongeluk is. Wat precies de oorzaak is. En ja, meestal komt een ongeluk niet uit één ding. Hè. Dus het is overduidelijk dat het schip uit koers is geraakt. Nou, de vraag is in eerste instantie waarom. En de volgende is, waarom is een aanvaardbescherming ja, die normaal rondom zo'n pijler zit, die eigenlijk zorgt dat het schip afgeremd wordt of eigenlijk uit koers of weer een andere koers gaat, zodat hij er niet tegenaan kan varen. Waarom heeft die niet voldoende gefunctioneerd? En dat zou inderdaad kunnen zijn doordat de schepen toegenomen zijn in gewicht ten opzichte van het ontwerp. Maar ja, ik ken natuurlijk de situatie ter plekke niet. We gaan het onderzoek afwachten. Dat zal uit het onderzoek moeten volgen. Dank u wel dat u ons toch een beetje vertelde wat er allemaal aan de grondslag heeft kunnen liggen. Dank u wel, Rob Vergozes van Royal Haskoning. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt nu verder af. Het gaat heel netjes wat dat betreft. Het is nog steeds een lange wachttijd op de A44 Den Haag richting Amsterdam in de file tussen Oegstgeest, Noord en Kaagdorp van 7 kilometer. Ongeluk met 8 auto's was daar de schuld van. De weg is nu weer vrij. Like I want you now. I see the image and I wanna know what it's like to be near you. I'm looking at you from across the room. There's something here, are you feeling it too? I put my fingertip upon your lips and I tell you my secret. We're lying on your bedroom floor and everything around us doesn't move. And I know I showed that I don't wanna take it too slow. Cause in your presence I feel overthrown by what it's like to be near you. Oh no, don't believe a word I say. I'll spin you anything to get it my way. And you're too beautiful to keep it real, so I'd like to be near you. Everything around us doesn't move. Caught up in the heat of it all. Oh, truth is I would lie to be with, and I would lie to be with you. Heat van Remy. Geen vlees of vis meer in recepten, maar een vegetarisch alternatief. Wakker Dier heeft met 9 fabrikanten afgesproken dat de helft van de recepten op verpakkingen vegetarisch wordt. Denk aan een kruidenmix voor bami of nasi. Vooraf onderzocht Wakker Dier 650 recepten en bij ruim 80% daarvan werd vlees of vis gebruikt. Esther van Sponsen, directeur bij de voedingsafdeling van Unilever, waar bijvoorbeeld Knor en Conimex onder vallen. Goedemorgen. Hi, goedemorgen, hallo. Wat dacht u toen Wakker Dier dat vroeg? Ja, nou, eigenlijk een hele terechte vraag. We weten eigenlijk al jarenlang dat het eetpatroon in Nederland moet veranderen. Op dit moment eten we nog steeds 40% maar van plantaardige eiwitten. En als we het milieu wat willen verbeteren, maar ook wat gezonder willen eten, moet dat naar 60%. En daar ligt een taak zowel voor de voedingsmiddelbedrijven, maar ook als de supermarkten, om daar de consument een handje bij te gaan helpen. Dus blij met het telefoontje. En is het dan lastig om recepten aan te passen? Nou, wat we wel weten is dat vooral voor de consumenten nog steeds zo lekker en makkelijk mogelijk moeten maken. En daar ligt denk ik de taak voor ons. Dus daar zit wel veel kennis en kunde achter. Dus ook met onze chefs en onze productenontwikkelaars moeten we gewoon zorgen dat onze producten en de maaltijdoplossingen nog steeds zo lekker zijn. En met of zonder vlees. En daar zit wel wat werk achter. Ja, dus dat moet eventjes ontwikkeld worden of bent u al een end op schreek? Nou, op zich, ik denk dat het een transitie is die wij zowel met onze merken als Knor als Conimex al eigenlijk jarenlang ingezet hebben. We weten met name dat elke drie mensen echt letterlijk het recept achter onze verpakking van bijvoorbeeld Knorr Wereldgerechten maakt. Dus we kunnen daar ook echt wel impact mee maken. Dus we zijn als eerste gestart een aantal jaren geleden om onze pakketten te voorzien van veel meer groenten. Dus met 200 gram groenten per pakket. Nou, daar hebben we inmiddels al per jaar 3 miljoen kilogram meer groente in Nederland doorgegeten. Dus we weten dat dat de eerste stap is die nodig was. En de tweede stap die we gemaakt hebben is dat al onze recepten ook voorzien zijn van een tip van de vegetarische slager. Maar ook van de groenteboer. Dus bijvoorbeeld onze kip tandoori kan je ook lekker maken met bloemkool of met vegetarische kipstukjes. En de volgende stap zien we ook echt om meer vegetarische gerechten met een volledige vegetarische receptuur in de markt te zetten. Ja. En dat is de volgende stap die we zullen maken. Nou, is de afspraak dat de helft van de recepten vega wordt. Waarom die 50% en niet bijvoorbeeld 70%, 80%, ik noem maar wat? Ja, we weten wel ook dat we het stap voor stap het meeste effectief zal zijn. Hè. Dus we moeten vooral zorgen dat degene die een kip tandoori of burrito wil eten, dat het net zo lekker en makkelijk mogelijk is. En die transitie gaan we echt wel met stapjes vooruit. Dus we denken dat het zeker haalbaar is om 50% volgend jaar al aan te passen. En stap voor stap de jaren daarna ook die transitie verder te versterken. Dus volgend jaar liggen die eerste pakken in de winkel met echt alleen maar vega? Ja, dus we hebben toevallig dit jaar al een aantal gerechten die volledig vegetarisch zijn ook gelanceerd. Zo onder andere de Knorr Orzo of Cannelloni. En de rest van de aanpassingen zullen de komende jaar ook in de supermarkt terechtkomen. Gaan we die afwachten. Hartelijk dank, ja. Esther van Spronsen van Unilever. Reactie. Aan de redactie. Een Nederlandse paleontoloog heeft ontdekt dat de Triceratops in een kudde leeft. Leefde, moet ik zeggen, want inmiddels is hij niet meer. Tot nu toe werd gedacht dat de dinosaurus een solitair dier was. We hoorden paleontoloog Jimmy de Roy zelf in de reportage. Maar ik had het ook al heel vroeg om 6:00 in het nieuwsoverzicht zitten. Tot nu toe werd gedacht dat het dier dat hier 70 miljoen jaar geleden voorkwam een Einzelganger was. Ja, na dat laatste stukje Duits besloot luisteraar Chaco wat in te spreken via de NPO Radio 1-app. Wat betreft de dinosaurus, Wouter krijgt een onvoldoende. Het is niet Einzelganger, het is Einzelgänger met een omlaut. Natuurlijk, Entschuldigung. Ja, het stond er niet. Die A was niet met puntjes erop gedaan, maar dan moet ik het nog steeds wel goed doen natuurlijk. Dus inderdaad, heeft hij helemaal gelijk. En Chaco, onvoldoende. Luister, Jan vindt dat woord sowieso misplaatst. De dino was solitair levend. Einzelgänger is een psychologisch begrip, schrijft hij. Ja, dat is eigenlijk wel waar, ja. Heb ik later ook aangepast. Het woord Einzelgänger was ik überhaupt zelf niet zo enthousiast over qua uitspraak, maar ook niet qua formulering inderdaad. Want ja, het is natuurlijk... Doe maar toch niet. Nee, dit is toch een dier. Het is geen Einzelgänger, maar inderdaad solitair levend. Vind ik wel een goeie. We hebben het woord solitair dier ook gebruikt op een gegeven moment. Luisteraar Aldert meende te horen dat ik ook nog een keer paleontheoloog zei. Dat vond hij wel een leuke verspreking. Is dat een missionaris voor dino's? Ja, ik heb er inderdaad ook nog een keer mee geworsteld met dit woord. Het was nogal een ingewikkeld bericht voor mij vanochtend. Ja, hebben we tenminste wat reacties, joh. Zo is het ook. We hadden het op basis van een bericht in The Guardian weer eens over Kategate. De complottheorieën over de Britse prinses Kate Middleton zijn niet gestopt. Ook al heeft ze zelf openheid van zaken gegeven in een video. Luisteraar Daan vraagt zich af waarom we daar nog zendtijd aan besteden. Hij schrijft dat we zo de complotten alleen maar versterken. Naar mijn idee kun je er beter geen aandacht aan besteden. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Ja, nou, ik kan wel even zeggen waarom ik het gekozen heb. Want ja, dat is mijn overweging. We hebben de afgelopen dagen wel een paar keer het niet meegenomen. Eigenlijk omdat je inderdaad niet elke keer de Kategate maar aandacht wil geven. Maar ik vond het toch wel weer opmerkelijk. Zij geeft openheid van zaken. En dan helpt dat dus eigenlijk helemaal niets wat betreft de complottheorie. Dat is wat The Guardian over schreef. En dat wordt alleen maar gebruikt om te zeggen, ja, dit is kunstmatige intelligentie, die video van Kate. Vond ik toch wel weer een interessante insteek. Hè? Dat je dus, je kan zeggen wat je wil. Je kan openheid geven wat je wil. Dat werd daarvoor ook van haar geëist. Dan gebeurt dat. En dan levert dat dus toch niet op wat je misschien zou willen. Nee. Vandaar de overweging om het nu weer te doen. Nou ja, die toevoeging van die deskundige die zei van, ja, daar kijk ik niet van op, nee. Want mensen die in complottheorieën geloven, die zien al het bewijs ook weer als deel van het complot. Precies. En toch het interessant. Is toch altijd goed om je dat weer te realiseren. Zo is het. En een vechtpartij waarbij een Joodse student vorige maand het ziekenhuis in werd geslagen, leidt tot nieuwe wetgeving in Berlijn. Een dader van zo'n actie zou dan niet meer op de universiteit kunnen blijven, vertelt de correspondent Gimbal Doek. Maar ja, wat daar precies wel en niet onder valt en wie dat dan weer bepaalt, dat is niet helemaal helder. Duidelijk is in ieder geval dat als je echt iemand mishandelt, het ziekenhuis inslaat, dat je dan van een opleiding kan worden afgeschopt. Luisteraar Mirjam ergerde zich aan het gebruik van dat woord afgeschopt. Wat mij stoort is dat uw medewerker dit als volgt verwoordt. Deze kan worden weggeschopt van de universiteit. Dat lijkt mij in dit verband geen juiste manier van zeggen. Nou ja, daar heeft Giem op gereageerd, hè? Ja, die zegt, ja, inderdaad, het woord afschoppen was niet zo netjes. Hij gebruikte spreektaal. Hij wilde zo zeggen dat er echt een harde straf tegenover die mishandeling staat. Dat je dus van de opleiding kan worden uitgesloten. Maar hij zei, ja, misschien had ik het anders moeten zeggen. Inderdaad, uitgesloten en niet afgeschopt. 3 voor de dag. Het Britse Hoge Hof van Justitie beslist mogelijk of Julian Assange wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks probeert zijn uitlevering al meer dan 10 jaar tegen te houden. Het Nederlands elftal speelt vanavond in Frankfurt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Tom van het Hek vertelt dat Koeman niet wil gaan experimenteren. De vraag is alleen, ja, wat is niet experimenteren? Want er komt sowieso een andere keeper te staan, Verbrugge. De Ligt gaat spelen, die vorige keer niet speelde. Malen wordt verwacht. Kortom, er zijn wel weer wat wijzigingen. Nederland heeft die puzzel nog niet helemaal rond. Iedereen is ook benieuwd wat er op het middenveld uiteindelijk gaat gebeuren. Sowieso welk systeem Nederland durft te spelen vanavond daar in Duitsland. Kortom, die puzzel moet nog wel hier en daar gelegd worden. Maar ook de tijd voor Koeman gaat dringen. Ik denk dat hij wel wat verder had willen zijn in dat opzicht. En de wedstrijd van vanavond is wel een goede graadmeter. Werd natuurlijk met 4-0 gewonnen van de Schotten. Wat qua uitslag een prachtige uitslag gewoon is. Tegen een andere EK-deelnemer. Maar de manier waarop hij tot stand kwam, dat riep veel twijfel op. En er trekken weer boeren naar Brussel. Rond 10:30 komen ze met een symbolische actie. Ze blokkeren dan druk thuiskruispunt. Kies je heksen, je bent bij die blokkade. Zo te horen zijn de boeren er ook al. Eerdere protesten die liepen uit op hevige clashes, hè, tussen boeren en hordehandhavers. Hoe is het nu? Klopt. Nou, er zijn nu een stuk minder trekkers en boeren dan de vorige keren. De vorige keer waren er op het hoogtepunt misschien wel 1000. Nu tel ik er ongeveer 30. Maar goed, het hoogtepunt is ook nog niet geweest. Inderdaad, dat moet over een uurtje komen. Er wordt hier ondertussen al wel, je gaat zo meteen horen, vuurwerk afgestoken. Er wordt gebarbecued. Er wordt al bier gedronken ook. Dus er zijn weliswaar minder boeren. Maar ze maken wel heel veel lawaai. Misschien ook wel omdat ze toch gehoord willen worden. En inderdaad is een groot deel van de binnenstad van Brussel ook afgesloten. Veel politie op de benen en veel barricades om te voorkomen dat het net zoals vorige keer hier weer heel erg uit de hand gaat lopen. En wat willen ze? Waarom zijn ze er? Rond 10 uur begint de vergadering van de 27 ministers van Landbouw van de Europese Unie. En die gaan voorstellen goedkeuren die het leven van de boeren makkelijker moeten maken. Ze hoeven zich aan minder milieuregels te houden. En het is eigenlijk een reeks aan voorstellen die al zijn gedaan door de Europese Commissie om boeren tegemoet te komen. Maar boeren zijn nog niet tevreden. Ze willen nog meer. En net schalde al even Europapa uit de boksen van de boeren, maar dat is natuurlijk een heel pro-Europees lied. En toen ze daarachter kwamen, hebben ze het snel weer verwisseld voor wat je nu hoort. Iets wat beter bij ze past. Dus ze weten heel goed tegelijkertijd dat ze natuurlijk ook veel subsidies uit Brussel komen.